Saat 18.03 Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı sevgili dinleyiciler. Herkese iyi akşamlar tüm dinleyicilerimize, sizlere. Hafta içi her akşam saat 18'de olduğu gibi yine bu akşam da saat 18'de biz stüdyomuzdaki yerimizi aldık. Ve çok değerli arkadaşım Fahir Önç'le birlikte. Ve izin verirseniz sevgili dinleyiciler, Fahir'e bir iyi akşamlar demek istiyorum. Bir hoş geldin demek istiyorum. Sanki yaklaşık yarım saattir, 30-35 dakikadır beraber değilmişiz gibicesine. Buyurun Fahir. Öyle değil mi? Her merhaba yeni bir başlangıç değil midir Oktay? Çok hoş, çok latif. Nezih bir programınız var, severek takip ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Bugün sizi konuk almak istedik Ankara Radyosu'na beraber ve solo sohbetlerde. Bugün sizlerle konuşmak istedik, sizin tecrübelerinizden yararlanmak istedik. Estağfurullah. Bizi kırmadınız ve stüdyomuza geldiniz. İki kişi olarak gelecektiniz. Benim en son konuşmamızda öyleydi. Bir arkadaş... Egemen diye bir arkadaşınız vardı galiba. Iraz Ege. Iraz Ege miydi? Evet, Iraz Ege Kayacan. Kendisi nekahat evresinde olduğundan dolayı bir süre... Gerçi şu anda bir yurt dışı seyahati de söz konusu. Tam olarak netleştiği zaman ben size net bir şekilde aktaracağım. Tam olarak netleşmesi galiba... Sen neredesin Ege diye bir soru yönetmene bağlı anladığım kadarıyla. Ege'cim neredesin? Siz de anladığım kadarıyla tam bilmiyorsunuz. Ya, net olarak bilmiyoruz, işte bir bilinmezlik ama sağlığının sıhhatinin yerinde olduğunu biliyoruz. Onu öğrendikten sonra hani işte ebeveynler çocukları olduğu zaman derler ya, onlar demezler de işte etrafındakiler der. Eli ayağı düzgün olsun, sağlıklı olsun da başka bir şey istemem. Ege'nin sağlıklı olduğunu bileyim, o bana yeterlidir Oktay. Ne kadar güzel. Iraz'ımızı da buradan andığımıza göre isterseniz ben haddimi aşarak da olsa birkaç hatırlatmada bulunmak istiyorum. Buyurun. Örnek vermek gerekirse bir telefon. Programımıza telefonla da katılınabiliniyor. Hatta cümleyi daha net bir şekilde kurayım. Telefonla da katılınabilinir bir program. Böyle bir özelliği var. Eğer Ankara için arıyorsanız 444-2406 numaralı telefondan veyahut şehir dışından veya şehir dışından arıyorsanız 0312 alan kodunu başına ekleyin. Yurt dışından arıyorsanız +90 312 444-2406 şeklinde devam edilebilir. Fahir, yani başındaki kodu ve uluslararası kodu söyleyeceğim diye telefon numarasını unutuyordum. 444 2406 evet. Evet sevgili dinleyiciler. Evet. Çünkü o kadar sayıyı işte anca ben bir vatandaşlık numarasını şeyde tutabiliyorum, akılda tutabiliyorum. Vatandaşlık de... numarasını akılda tutan ender tanıdıklarımdan, arkadaşlarım, dostlarımdan bir tanesisin Fahir. ÖSS numaramı da tutuyorum. 90-91-87-79-41. Öyle bir istatistiği ben tutmuyorum yalnız. O yüzden sizi hayal kırıklığına. Teşekkür ederim. Hani ilgilenenler olursa buradan da beni takip edebilirler. ÖSS numaramdan beni lütfen takip ediniz. Yayında ÖSS numarası verilmiyor yalnız. Dinleyicilerimize bizim iletişim adreslerimizi de, iletişim yollarımızı da hatırlattıktan sonra bir teşekkürü de galiba dün bize yayınımızdan hemen sonra o annesinin güzel elleriyle yaptığı aşureyi ulaştıran Hüseyin Bey'e olması lazım diye düşünüyorum. Gerçekten eline koluna sağlık diyorum annesinin. Annesinin adını bilmiyorum ama vallahi Kerim Hanım'dı galiba. Siz daha iyi biliyorsunuz. Benim olmadığım bir esnada. Yanlış hatırlıyor da olabilirim ama bir kere daha teşekkür edelim. Dinliyorsa bu... hakikaten eline koluna sağlık. Dinlemiyorsa da bir şekilde Hüseyin Bey ulaştıracaktır diye tahmin ediyorum. Hakikaten ellerine sağlık. Gerçi Ege'den çok az bir miktar bize düştü. Yani az miktar değil tabii, bir insan için yeterli bir miktar ama bizim gibi varlıklar için küçük bir miktar. Yani küçük bir miktar olur mu Fahir? Arabaya zor sığdı. Evet. Yani doğru öyle düşün. Arabaya getirdiği kap. Ama şimdi insan işte evinde kap... böyle kazanlarla pişirdiği zaman öyle bir şey, bol gönüllü oluyor. Böyle kepçe kepçe insanın yiyesi geliyor. Tabii canım. Bir de aşure misafire veriliyor mu? Nasıl? Yok, verilmez. Komşuya verilir. Öyle bir şey var değil mi? Mesela misafire verilen evde yapılan şeyler var. Bir de komşuya verilen şeyler var. Mesela bizim bir komşumuz çorba verirdi. Benim bir numaramdı. Komşu, yani komşuluk mertebesinde. En üst seviyeye. Çocukken. Ayten abla mı? Mertebe. Ayten anne. Ayten anne. O senin dediğin. Evet. Değil. O değil. O üçüncü katta oturuyor. Leman teyze bu. Çorba verirdi. Gerçekten inanılmazdı benim gözümde. Yani bir numaralı insandı çorba. Çünkü çorba veren kişi yoktu komşusuna. Çorba verenleri çok olsun. Aa, veriyormuş işte şey, Muğla Belediyesi. Muğla Belediyesi değil, Muğla Valiliği galiba. Öyle mi? Ya işte şey. Ha, doğru işte, sabah konuştuk. Evet. Sabah konuştuk daha işte üniversite öğrenci. Sabah kahvaltı edemeyenlere. Şimdi böyle filmlerde falan seyrediyoruz ya. İşte Amerika'da falan, New York'ta çok şahane klas bir işin var. efendime söyleyeyim, sabah çıktın evden aceleyle, hemen gidiyorsun işte yol üstüne bir yerden kahveni alıyorsun, yanına da onların deyimiyle gagı, yöresel olarak gagı denir Manhattan'da falan, ama bildiğimiz adıyla cookie veyahut da donut dediğimiz son derece yavan yiyecekler. Ya da donut dediğimiz. Donut dediğimiz şeyi yiyorsunuz. Yani şimdi bu tabii onlara güzel ama sabahleyin içilen bir sıcak çorba hisseler var ya. O işte ne bileyim. O New York'ta herkes sabahleyin işkembeciden çıkmaz. Yok ki Fahir'im, yani vallahi ne bir çorbacı var. Vallahi billahi. Ben sana söyleyeyim, ne bir çorbacıları var, ne bir simitçileri var, ne bir seyyar satıcıları var. Simitçi açılıyordu New York'a. Midyecileri var. Hiçbir şeyleri yok. Sabah sabah midyeci falan ya, midye yenmez. Sabahleyin yenecek bir sabah şey var. Değil, yani sokakta yeme şeyleri yok. Bir de sosis şey yiyorlar. Ha, pizza yiyorlar sokakta giderken. Pizza bir yiyorlar. Ellerinde pizza, bir ellerinde, çok özür dilerim, sizin bu son aldığınız son derece havalı telefonlardan. Oktay'cığım, ondan hiç bahsetmeyeceğim. Çünkü ne zaman neden bahsetsem başına bir iş geliyor ama. Zaten ben de başka bir olayın içinde bahsettim, dikkat ettim. Evet, güzel, ama şöyle söyleyeyim, 16 gigabyte ve... ama bahsetmeyecektim Fahir. Bahsetmemek mümkün mü? Bahsetmemek mümkün şimdi mü? Şimdi dinleyicilerimizden resmen şey girdim. Şey atladım. Tur atladım. Yani hatta bir turnuvada bay çekmiş takım gibiyim. Öylesine ne, mutluyum. Herkes ne alakası var canım? Bu kadar da havaya girme. Bu kadar da havaya girme. Valla Oktay, şöyle söyleyeyim. O kadar havaya girdim ki. Sana tur atlatacak telefon henüz yapılmamış Fahir. Olandır. Öyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Twitter'dan dinleyicilerimiz bize ulaşır. Fahir'in aldığı telefon bu mu diye. Yok canım marka ya. Ve model. Ya yok, Twitter'da özel bir marka dememize şöyle, gerek yok. Kelepir düştü. Kelepir. Yani öyle şimdi bir ellerinde ya telefon. Ya hakikaten ben öyle de anılmak istememeye başladım yani. Neyle? Ya ne bileyim, her şey. Senin hayatın flörtü. Her şey neyle başladı biliyor musun? Yıllar önceydi bir programımızda. Fahir ne alacaksın? Bir şey gelecekti de. Maaş alacaktık da bir şey miydi? Ya da bir yerden bir... Hani atıyorum, normalin dışında bir para geçecekti elimize. Evet. Ne yapacaksın diye birini sordu mu? Tam hatırlamıyorum ama ayakkabı alacağım, pantolon alacağım diye yola yıllar çıktım. Yıllar önce dediğim bir sene olmadı Fahir, o olay üzerinden. Bayağı bir yol almışım o zaman Oktay. Yani bir sene öncesine ayakkabı alacağım, pantolon alacağım ve üçüncü tercih olarak sevgili dinleyiciler Fahir, ayakkabı alacağımı yineledi. Yani ilk üç tercihinin ikisi ayakkabı alır. Üçüncüsü aslında ölü tercih oluyor, evet. Bana sorarsa. İşte orada tercihlerde kaydırma yaptık. Kaydırma yapmışsın. Döneme kadar geldik. Neyse, yani şöyle söyleyeyim. Herkese tavsiye ediyorum. Herkesin daha iyileri olur. Gerçi daha iyisi yok da şu anda. Fahir yani o kadar gerçekten. İçindeki fırtınaları yayına yansıtıyorsun dindirdim, ki. Dindirdim vallahi yani, dindirdim. İçindeki... Bir yandan susayım diyorsun. Hissediyorum onu, tüm dinleyicilerimiz hissediyor. Nazar değmesin diye. Evet, bir yandan değmez. Anlatmak istiyorsun. O yüzden ben müsaade edersen bir Twitter adresimizi vereyim. Twitter'daki ismimizi vereyim. Vallahi durduğumuz kabahat. Zaten artık bellidir. Beraber ve solodur. Sevgili dinleyiciler, Twitter'daki ismimiz. Buradan bize ulaşabilirsiniz. Onun dışında beraber ve solo sohbetler @gmail.com'da elektronik posta adresimiz. Konuşacağımız konularla ilgili olarak bize ulaşabilirsiniz, görüşlerinizi aktarabilirsiniz diyelim ve sana şeyi sormak istiyorum. Galiba geçen hafta, dur bakayım, hatta notlarıma bakayım bir saniye. Oktay Demirci'nin notları, hepsi de elle tutulmuş, el emeği göz nuru notları. Çok özürüm, şu anda hiçbiri temize çekilmemiş notlarım bu, çünkü o kadar Fahir, o kadar benim vaktim yok. Yani bu notları tekrar... Onlar daha kıymetli zaten Oktay'cığım. Yıllar sonra onlar var ya, onları hiç atma. Yarın öbür gün çoluğun çocuğun olur, onlarla yazlık alırlar. Datça'dan. Evet. Datça dediğin için galiba dikkatim dağıldığı için bulamıyorum ama geçen hafta içinde şey konuşmuştuk hatırlarsan. Ailemizde bizi dinleyen var mı? Veya yakın çevremizde. İşte arkadaşlar diye çıkmış. Yoktu diye. Ben o programdan sonra yani üçümüzün de ailesinde, işte ne bileyim, yakın arkadaşlarında, böyle bir dostlarında dinleyen var mı sorusuna hayır verdik. Üçümüz de o cevabı verdik. Red oy verdik hep beraber. Aynen öyle. O programdan sonra ben bir umutla gittim eve. Yani böyle bir gizliden, umutlar çok yeniden da. Yeşersin kampanyasına destek olmak amacıyla Oktay Demirci'nin evet. Büyük çabaları gitti. Bir ben biliyordum zaten bu kampanyayı. Bir de anladığım kadarıyla sen biliyordun. Ama yani ikimiz de bir arada olmadığımız için hiç kimsenin haberi yok. Ev tabii kalabalık. Her zaman olduğu gibi. Misafirlerimiz var. Bir şey soracağım Oktay, yani tam... O konuyu açacağım. O konuya gelecek zaten. Nereye kadar bu kadar misafir? Yani benim içim darlanıyor. Bir saniye, onu sormayacağım. Gelenin gidenin haddi hesabı yok canım. Bu ısıya kar mı dayanır? Bu kadar ne yani? İşte seviyoruz. Neyse Fahir. Tamam, seviyorsun da şimdi ben onu şey yaparım. O konuya yerlisi geleceğiz. Yabancısı doluşuyor. Şeker kardeşim, Kanadalısı sizin evde. Afrikalısı sizin evde. İşte İngilizce sizin evde. Hayır, ne bu 23 Nisan değil, bir şey değil yani, memleketi dünyanın 23 dört Nisan mı? Oluyor ya, sakallı evlerde sakallı adamlar 23 Nisan bahanesiyle bize geliyorsa. Evlerde ağırlıyorsunuz ya hani, ağırlanır diye en çok havalı bir hareketti. Çok içinde ukde kalmış herhalde. Aynı şekilde Didem Hanım'ın da. Kimi bulursak bir ağırlayalım coşkusu içindesiniz. Yok canım, artık David bizde kalmıyor mesela. Artık kendi evine çıktım. O derece. İyi, 18'ini geçtiyse tamam. Şimdi neyse Faif, şimdi o konuya geleceğiz de, bu misafirlik konusu zaten benim aklıma takılan konulardan bir tanesi. Şimdi açacağım o konuyu ama ondan önce eve bir umutla gittim. O umudumun ne olduğunu sana az sonra söylemek istiyorum eğer müsaade edersen. Hayırdır, çünkü programımıza merak unsurları mı nakşedilmeye başladı? Hayır, bir dinleyicimiz var hattımızda, o yüzden ayıp olmasın diye bir merhaba diyelim istersen. Buyurun, siz bir merhaba deyin. İyi akşamlar efendim. Umudunuzun ne olduğunu şimdi öğrenmek istiyorum Oktay Bey. Aa, Ege Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, ne yapıyorsunuz? Çeşitli rivayetler vardı, Ege Bey nerede, Ege Bey nerede diye. Bu konuya birincil ağızdan cevap verecek. Siz cevap verin, evet. Bir şey soracağım Ege'cim, sağlığın sıhhatin yerinde mi? Her şeyin yerinde, sadece bir gözlerim böyle çakmak şu anda. Ah canım, kıyamam. Nasıl gece uyku uyuyacağım bilmiyorum. Bir kalabalık bir ortamlardasın sanki Ege. Ankara'nın tanınmış 1 milyoncularından biriyim. Orada bir şeyler bakıyorum size hediye olarak. Ay canım çok sağ ol. Önümüzde herhalde sevgililer günü var. Onun için mi? Ya bir kendimi affettirmem lazım. Benim içim rahat etmedi de o konuda belki dinleyicilerimizin karşısında özür dilersen belki konu kapanır diye düşündüm. Söyle o zaman. Şimdi biliyorsunuz bilmiyorum yayında teşekkür ettiniz mi ama Hüseyin Bey bize güzel aşure getirdi dün. Evet. Yayın sonrasında söz verdi gibi. Evet, bir kazan dolusu getirdi neredeyse. Ettik canım, biz de etmez miyiz? İlk dakikada ettik hem de. Ben de biliyorsunuz o aşureyi dün aldım. Size evet. De getireceğimi söylemiştim. Evet. Size şey dedim ya ben. Aşure çok çirkin abi, hiç getirmeyeyim. Çok şekerli olmuş falan filan diye. Evet. O yalandı ya, içim rahat etmedi be. Ben hepsini kendime saklamak için öyle bir yalan uydum. Ege niye böyle şey yapıyorsun? Şimdi niye şimdi yayında açıklıyorsun bunu? Şimdi şöyle bir şey, ben ilk böyle aşureden bir tattım. Ondan sonra 3 kiloluk mu 4 kiloluk mu bir yoğurt kabındaydı o. Evet. Ondan sonra onun tepesi malzeme oluyor. Evet. Ben kendi kaseme sırf tepedeki malzemesinden koydum. Kalite kısmında. Aha. Alta şeyler ha. Kaldı değil mi? Bakliyatlar işte kaldı. Bildiğin aşure şeyi kaldı. Yok yani bildiğin dediğin bakliyat kısmı kaldı. Bakliyat kısmı kaldı. Evet, bakliyat, şeker, efendim yarma dediğimiz şeyler kaldı. Ondan sonra bürge de aşure istedi. Ben güzel kısmı kendime koyduğumdan bana onunla ilgili böyle bir şey dedi. Niye böyle orasını hep kendine aldı falan dedi. Ben de şey dedim. Çok şekerli yemezsin dedim. Öyle deyince o yemeyeyim dedi. Sonra da nasıl bilmiyorum, nasıl bir dürtüdür, nasıl bir artık insanlıktan çıkmışlıktır bilmiyorum da aynı yalanı size de söyledim. Siz de hiç istemediniz çok şekerli deyince. Hepsi bana kaldı. Ben bugün gittim iki kase daha yedim. Ondan sonra ikinci kasenin sonlarına doğru böyle kaseyi sıyırırken kendi kendime şey dedim. Ya ne sıyırmakla uğraşıyorsunuz? Git iki kepçe daha koy falan dedim. Ondan sonra da yüzü düşünüp üzüldüm. Şimdi beni affedebileceksin. Valla bilmiyorum, ben affedebilirim belki. Oktay affedebilir ama seni esas affedecek olan Hüseyin Bey ve Hüseyin Bey'in annesi tahmin ediyorum. Yani eğer onlar affederse bence bir sorun yok. Ama onlar affetmezse yapacak da çok fazla bir şey yok Ege'cim. Beni tarih affeder mi peki? Valla hakikaten i̇şte tarih insanlık suçu yani, işlemiş gibi hissediyorum ya. Biz Ege. Affedebiliriz belki seni ama yani bu bunu bir yere yazacaktır tarih. Bunu ya bir... ben gerçekten biraz rahatsız oldum yaptığımdan. Yaptığımdan rahatsız oldum dediğim, sabah bir tane kase yedim kahvaltı niyetine. Şifa niyetine. Hı hı. Ve de şey diyerek dene. Bir tadayım falan. Yok çok şekerli. Ağzının tadını bozma falan dedim eşime. Yani buradan ben artık yüzüm yok Hüseyin Bey'e. Çünkü Hüseyin Bey gerçekten bırak bir insanı yani bir insanın yiyebileceği büyüklükte bir kaptan bahsetmeyeceğim. Üç insanın yiyebileceği büyüklükte bir kaptan daha büyük bir şey de aşure getirdi ya. Normalde aşure bir şey de getirilir. Bütün aile oradan yer. Ama doğru. Öyle büyüklükte bir şey de getirdi ki o kadar ve büyük öyle bir şey. Lezzette diyelim. Yani işte lezzetini tabii, bilemiyoruz Ege. Sen aldın. Doğru. Sen aldın. Şimdi biz yani bir kaşık bile yiyemedik ondan. Ve yani ben bu konu açılmasın diye çok şey yaptım. Evet ya, biz öyle bir karar almıştık. Yani, hadi şey yapmayalım falan dedik. Hem yani dedik Ege'nin üstüne gitmiş olmayalım. Hem Hüseyin Bey böyle zor durumda kalmasın. Sanki hani biz aşureyi yemedik. Ay Oktay'la Fahir'i yememiş işte. Bir daha bir ulaştırmaya çalışayım falan diye. Böyle bir zorunlulukta hissetmesin. Aman öyle olmasın diye böyle şeyler derken sen bambaşka bir itirafta bulundun yani şimdi. Şimdi ben rahatsız oldum biraz yaptığımdan da ondan bu itirafta bulundum. Rahatsız oldum derken yani ruhen rahatsızlık dışında fiziken de böyle bugün 3,5 büyük kase aşure yedim ben. Zaten fiziken rahatsız olmasan bu konuyu gündeme getirmezdin diye tahmin ediyorum. Hakikaten öyle çünkü yani. Daha çirkin. Olayın daha çirkin tarafı bence bu. Evet ben ama size de ayırdım. Son kaseyi yerken dedim ki şunu yedikten sonra kalandan biraz bu çocuklara ayırayım. Yani en azından tatmış olun hani Hüseyin Bey nasıldı falan diye sorduğunda siz de kendinizce o lezzetler o kadar geçmiş, o şu anda kalan kısım Hüseyin Bey'in aşuresi değil. Hüseyin Bey'in aşuresinin, Hüseyin Bey'in annesinin yaptığı aşurenin bir bütün malzemeleri yemiştir bu Fahir. Ben sana bütün söyleyeyim. Kalite kısmını yemiştir. Sırf yarma yiyeceğiz yani aşure diye. Ya önemli değil, o bile çok güzeldir ben tahmin ediyorum ama o ben şu anda hakikaten sinirden dudaklarım uçukladı ya. Resmen ya, iki tane uçuk var şu anda Fahir'in dudağında. Çok açık söyleyeyim ya. Gerçekten de yani malzemesi, yani daha doğrusu malzemesi değil, üstünün süsü aslında göz boyamaymış. Esas lezzet aşağıda. Gerçekten aşağıda. Ben size iki tane çay bardağında getiriyorum. Sağ ol be Ege'cim. Yani hakikaten ya, bir kazandan kaldı. İki... Ya işte ne demişler? Hüseyin Bey Ege'ye bir kazan aşure vermiş. Ege Oktay'la Fahir'e birer bardağı çok görmüş. Ama Hüseyin Bey... Dün kim eğer suçlu bize... ki? Ya yani bence aslında Hüseyin Bey'in annesi suçlu bu kadar lezzetli bir aşure yaptığı için. Ve Hüseyin Bey suçlu bizi ya. Düşünüp getirdiği için. Ve biz suçluyuz bunu sana emanet ettiğimiz için. Ve bir tek suçsuz Ege mi yani? Ya bence en günahsız. Yani çünkü o aşure kimin elinde geçti bu sinsiliğe başvuracaktı gibi. Yani o bürge şey deseydi ya şekerli mekerli ver bir tadına bakayım deseydi zaten oyun bozulacaktı. Senin bunu bir oyun olarak görmen de bence bir garip bir durum. Ya hiç niyetim yoktu öyle. Bir an ağzından bir şey çıktı. Çok şekerli boşver yeme dedim. O sözüme inanılınca aynısını size de söylemeye karar verdim. Ve bir baktım hepsi bana kalmış. Hayatta her şey gibi hepsi sana kaldı Ege yani. Neyse yani bunu herhalde sonra uzun uzadıya oturup konuşmamız ve senin bir şekilde kendini temize çıkarman için biraz çaba sarf etmen gerekiyor diye düşünüyorum. Ben 1 milyoncudan size yılbaşı süsü aldım. 1 milyoncudan şöyle güzel bir kap alsan da 2 kap, daha doğrusu 1 kap değil de 2 kap. Ne kaldıysa şurayı paylaştırıp getirsen üstüne yani. Biraz da nar taneleyip öyle getir Ege'cim de hakikaten bir şeye geçsin bari, makbule geçsin. İşte ben zaten kalanını tamamen size ayırdım. Ha, çok sağ ol. Hakikaten ben ne gelecek çok merak ediyorum. Hatta yanında biraz da böyle şey getirsene Ege. Yani illa içinde olmasına gerek yok. Birer paket fındık al sen bize. Böyle yüzer... Onu yapacağım zaten. Onu kafaya koydum yapacağım. 100'er gram. Baktım yetmiyor, birer de gofret vereceğim size. Öyle bir şey. Birer tane de gofret al gel. Aşure'nin yanında da olsa içinde olmasına gerek yok. Önemli olan niyettir diye tekrar bir gözden geçiririz. Bir kez daha bu yüce gönüllülüğünüz için başta Hüseyin Bey olmak üzere hemen ardından Hüseyin Bey'in bu lezzete imza atmış annesi olmak üzere ve anlayışıyla siz sevgili yapımcılarımız Fahir Öğünç ve Oktay Demirci'ye çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Neden? Yani bu bizim anlayışımıza sıyrıldım diye zannetme. Öyle düşünme. Bu hayatın sonuna kadar senin bir kambur olarak seni takip edecek Ege. Yani yediğim yanımda kar kalacak. Şimdi ne kadar kambur mambur da desem de benim neşem yerinde bir taraftan da. Hani ben sizin karşınızda ezik durmaya çalışıyorum ama bir kazanda aşure yemiş bir adamım bir taraftan. Ya ne diyeyim Ege? Hakikaten yayında olduğumuzun bilinciyle şey diyorum yani sana. Ben o yüzden zaten bu konuyu yayında açayım da. Çünkü yayındayken kendinizi tutarsınız. Ben hala inanmak istemiyorum ya. Bayağı bir kısım kaldı büyük ihtimalle. Yarın sabah getirecek diye düşünüyorum. Ya onu normal bir insan evladı bitiremez. Vallahi işte normal bir insan evladı zaten ne yapar? Arkadaşlarıyla paylaşır. Her şeyden öte ailesiyle paylaşır ama işte bazen lezzet insanı yoldan çıkarabilir. Melek yavrun Ali'ne de mi vermedin bir kaşık olsun? Yani 2 tane bezelye yedirmek için 10 takla atan adamsın. Yani 2 kadın aşure yedirseydin de hiç olmazsa bir makbule geçseydi. Çocuğun bünyesine biraz makarna dışında bir şeyler... nakş olsaydı. Şöyle söyleyeyim, bir an düşündüm. Vay be, ne kadar yüce gönüllü bir babasın. Baba yüreği tabii. Bir an düşünmüş olman bile yeter diyor şu anda Ali. Acaba evdeki şu yavrucağıza da bir kaşık versem mi diye. Ama sonra şey farkına vardım. Yani ne anlayacak bu aşureden dedin değil mi? Ha, yani hayır şey diyecek çocuk. Daha doğrusu bürge şey diyecekti. O kadar şekerliyse çocuğa verme diyecekti. Oyun bozulacak. Sefer bütün oyun bozulacaktı. Ege gerçekten bugün yediğin aşureler akşam rahatsız etmesin seni. Çünkü bugün yediğin aşureler yarın... Yarın senin yanına kar kalacaktır ama sırtında da bir kambur olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet. O yüzden sırtın kaşınacaktır diye tahmin ediyorum. Neyse bu konuyu bir tarafa bırakalım. İsterseniz... Niye sanki aşureyi biz yemişiz gibi bu konuyu bir kenara bırakıyoruz ki? Hakikaten bütün keyfimi kaçırdın Ege. O kadar bir şeyle başlamıştım ki. Milyon dolarlık... Gofret alacağım size. Ya gofretle mofretle o işin düzene girebileceğini zannediyorsan sana sadece safsın diye biliyorum. Bu kadar saf olma da diyorum aynı zamanda. Bunu Ege bunu ne kapatır biliyor musun bu olayı? Nedir? Yarın yapacağım. Hatta üşenmeyip bugün şimdi gidip malzemelerini alacağım ve gece boyunca uğraşarak yapacağım. Hayır onu hiç alma. Bir kazan aşure. Hayır hiç. Ve bize beğendirmek zorundasın o aşureyi. Şimdi şöyle söyleyeyim çok özür dilerim. Ben hem bir lezzet tattım hem de çok büyük bir yükün altına girdim. Ömür boyu bir daha aşure yiyememek gibi bir şey. Niye ömür boyu yiyememek? Evet, aşure yani, olsa diğerlerine. Ağzımı tadını bozmak istemiyorum bundan sonra başka. Yanlış aşurelerle. Sen ediyorum. Yemeyeceksin zaten bize yapacaksın. Onu diyorum işte. Hala yani, adam kendi iyice yani aşureyi yapmaktan bahsediyor. Böyle bir aşure yapıldıktan sonra benim bir daha aşure yapmaya kalkışmam doğru olmaz o da. Aslında kimsenin doğru olmadı da yani ben kimseyi şey yapmak istemiyorum. İşte bu tip Ege gibi insanlar yüzünden insanlar birbirine aşure vermez oldu Fahir. Türk aşureciliğine bir darbe. Bir darbe de Ege Kayacan'dan. Bu işin şakası falan kalmadı artık. Şaka falan değil artık canım ben hakikaten bunu... 15 senelik radyocuyum diyorsun. Böyle aşure yemedim. Aşureni paylaşmıyorsun. Bu nasıl bir radyoculuk anlayışı? Ki aşure şeysi de döneminde geçiyor olmasına rağmen bilmiyorum bir şekilde ucundan yakala git Hüseyin Bey'in annesini ara tarif al Hüseyin Bey'e yalvar yakar özür dile insanlara ne bileyim bir milyoncudan git hediyelerini al herkese dağıt bütün Ankara'ya bir milyoncudan birer bir şey al bence. Şimdi Hüseyin Bey'in annesine gitmeyi ben de düşündüm. Ama orada şey var ben aslında ona da hani gıyabında şey dediğim için çok şekerli yapmış falan dediğim için. Yani bir çamur atma hadisesi var. Evet yani daha doğrusu sinsi bir plana dahil ettiğim için ona da yüzüm yok. Bu konuyu bence kapatmalıyız. Vallahi şu anda kapatıyorum ama şöyle söyleyeyim. Mesela duvara çivi çakarsın ya Ege. Evet. Duvarda çivi sırıtınca ne yaparsın? Çiviyi çıkarırsın değil mi? Anlamadım ben. Çiviyi ben, çıkardım. Kerpeten veyahut da... Benzetmeyle anlatırsan... Evet, şöyle söyleyeyim. Bir gittin mesela canı şeftali istedi ama aynı zamanda da şey istedi erik istedi. Sen hem şeftali ile erik almak yerine gittin nektarin aldın. Bu da aynı hesaba gelir diye. Ne oldu anladım. Yedin ne ben şeftali yemiş oldun aslında ne erik yemiş oldun. Sonuçta nektarin yemiş oldun değil mi? Ama ben kazan aşure yemiş oldum. Oğlum. Ben sana şöyle söyleyeyim. Sen o aşureyi yiyerek bizim sakalımızı kestin. Ama biz burada şu anda açıklamadığımız hadiseyi gerçekleştirdiğimizde senin kolunu kesmiş olacağız. Dikkat edersen konuşman bile kaymaya başladı. Unutma ki kesilen sakal eskisinden gür çıkar. Ama hayır benimki gibi konuşmaya devam et. Sana yapacaklarımızdan sonra bizden günah gitti Ege. Raz Ege mi demeliyim yoksa? Yani Ege'cim bunun şaka kaldırır bir tarafı yok. Hatta şakakan. O yüzden yani bu aşure konusunu kapatalım. Ben ama şu anda kapatıyorum ama hayatım boyunca o dosya hep açık kalacak. Ege Kayacan aşure ben, dosyası diye. Ben şöyle diyorum. Ben büyük bir olgunluk göstererek bu dosyayı kapatıyorum. Evet. Ben de sana olgun aşure diyorum o zaman. Evet. Ege'cim ama aşure arsızlığı. Aşure arsızlık da değil. Bu başka bir şey. Ya bu bence senin yani profesyonel bir yardım alman lazım. Ya bu nasıl bir şey ya? İnsan yani kaç yıldır ben size ben sana bir şey oldu 1500. Ben sana bir şey söyleyeyim Fahir. Ege profesyonel yardım alsa onu da yer. Yani profesyonel nasıl veriyorsunuz siz bu profesyonel yardımı? Siz misiniz yardım? Hepsini bana verin. Yani bu tek bu adamı, çocuk desem tek çocuk değil. Değil. Hayır yani işte yavrusundan esirgemiş ki hani hayatta en değer verdiği şeylerden diyorum ya işte iki bezelye tanesini yedirmek için 10 takla atan adam. At dersin her bezelye için 10 takla atar. Öylesine bir baba Ama vallahi oyun bozulacak diye çocuğuna bir kaşık vermiyor. Her şeyini paylaştığı, hayatını paylaştığı eşine bir kaşık aşure verme. Ben burada suçluyu direkt ya, söylüyorum. Söyle. Hüseyin Bey'in annesi. Ne alakası var annesi, bu kız böylesine. Bu lezzet böyledir ya. Artık o plasebo etkisine girmiş ya. Bunlar halüsinasyon görüyor. Adam bir kaşık almış. Demek ki içinde başka bir tür şey var yani, o rahiyası. Başka bir kıvam bu ya. Ben, yani. Hayır, ben şöyle suç bulmuyorum. Şöyle bir şey olsa Ege'cim, bir saniye Fahir'le konuşuyoruz. şöyle bir şey olsa yine hoş göreceğim, anlayışla karşı. Mesela Ali'nin daha küçük olsa, Ege'nin süt dönemi olsa mesela, hani ay canı çekmiş yemiş. Hani süt olsun. Süt olacak. Ben Ege'den süt olacak desen ben, mesela. Hayır, onu bırak. Dese ki süt dönemini geç. Çocuğun, bu arada arabalara dikkat et Ege. Çocuğun okul parasını yatıracağım. Ben bu aşureyi satarak çocuğun okul parasını yatıracağım dese, ben derim ki Ege'cim tabii ki satabilirsin. Ve bütün hakkımı feragat et. Ama ya da bırak Fahir. Yani dese ki ben çocuğumun lalasına götüreceğim bu aşureyi. Ona ikram edeceğim ve işte şeylerine, öğretmenine götüreceğim. Yok efendim şu Madame Beatrice'e mi? Madame Beatrice'e vereceğim çünkü, okul yönü. Öyle dese yine, hani çünkü satılmaz bu tabii. Sonuç olarak bir ikram edilmiş. Sen de ikram edersin en fazla. Yani ama yani bu yalan ya. Beni en çok bozan şey de yalan yani. Yalan beyan. Yalan çünkü beyan. Senin en çok bozulduğun şey yalan beyan, biliyorum ben. Hakikaten. Yalnız şöyle bir şey var aslında, bir Madame Beatrice'den bahsedince bir nokta açığa çıktı. Bütün aşureyi yemiş olmam beni başka sahtekarlıklardan kurtardı. Ne, daha doğrusu ne, bir kısmını da bütün yarısını yiyip yarısını da tamamen yine kendim yiyeceğimi düşündükten sonra bazı sahtekarlıklar. Ben bir kasede Madame Beatrice'e götürecektim. Ben yaptım dün, bizde adettir diyerek. Aman bizde adet böyledim, buyursunlar diye mi? Evet, başkasının aşuresi üstünden prim yapacaktım. Ama en azından bu çiğlikten geri kaldım. Yani nasıl bu da, diyeyim? Bu da size bir teselli olsun diye düşünüyorum. Evet, hakikaten şu anda düşünüyorum da baya bir moralim yerine geldi. Mutlu oldum, kıvandı oldum. Yani kıvandım, kıvançlı oldum. Gerçekten öyle. Ege tamam, yani bu konuyu artık konuşmak istemiyoruz. Bu konuyu ben de kapatmak istiyorum. Ben evet kapatıyorum, bir daha açmıyorum. Ta ki biz açıncaya kadar sen de sakın açma. Emi. Tamam o zaman ben müsaadenizi istiyorum. Tabii. Her buna şeye rağmen, her şeye rağmen yine de teşekkür ediyoruz sana. Ben de her şeye rağmen size teşekkür ederim. Aslında teknik yönetmenimizden çok güzel bir şarkıyla veda etmek isterdim sana ama Ebru Gündeş'ten hayatta başarılar diliyorum diye çok güzel sana ders olacak bir eser. Ama onu ilk ara verdiğimizde onu çalacağız. O kadar naifsin ki. Adam üçümüze getirilmiş aşureyi, bir kazan aşureyi tek başına yiyen bir adam. Sen ona şarkıyla mesaj vermeye çalışıyorsun. Dokunduruyorum. Lafı da dokunduruyorum. Hayatta başarılar diliyorum diye. Ege'cim çok teşekkür ediyoruz. Yine de aşurenin kalan kısmını da getirirsen. Aşurenin kalan kısmında da kolaylıklar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok güzel gidiyor yayın. Tebrik ediyorum. Keyifli, keyifli. Daha doğrusu evet. Evet, yani keyifli. Sen arıncaya kadar keyifliydi. Oktay bana bir dur bütün, dedi. Ben de durdum yani. Sana demedim ama sen üstüne aldın. Evet. Bütün keyfimiz kaçtı diyebiliriz. Peki Ege'yi uğurluyoruz o zaman yavaş yavaş ve Fahir keşke mesela bir kazan aşure isteseydin. Ben şöyle söyleyeyim. Keşke demek zorunda kalmasaydın. O zaman Ebru Gündeş'i dinle. Ben kapatabilir miyim? Lütfen kapatır mısın? Senin durduğun kabahat burada. Keşke Fahir'i keşke demek zorunda kalmasaydık dediğini duymasaydım. O zaman Ebru Gündeş, hayatta başarılar diliyorum. Buyurun efendim. Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetlerde bugün belki de en büyük itiraflarından birini yaptı Ege Kayacan. Ve yayında olmadığı bugün yaptı. Ve bizim de moralimiz bozuldu sevgili dinleyiciler bir parça. Gerçekten Ebru Gündeş de birlikte lafımızı söyledik. Lafımızı söyledik. Lafımızı gediğine koyduk. Yayında anlayanımızla ne güzel anlamıştır. Anlamayan, ay ben de şey gibi söyledim şimdi, birden şey oldum. Rahatsız oldum. Evet. Şey gibi söyledim dediğim de sen anladın onu. Bak kim bunu ben söyleyerek de tekrar. Ben lafımı ortaya koyarım, diyenen alır, ben mel bakar diyen şey vardı ya. Dizi kahramanı. Dizi kahramanımız kimdi attı sorumuzu ileride yanıtlayacağız. Ben işte tadı kaçmış. Artık ben zaten hani nasıl diyeyim, bir sürü şeyden ben artık vazgeçtim. Hani dün Ege adını anmak istemiyorum aslında normalde ama özellikle malum son, şahıs diyelim. Malum şahıs dün bir örnek vermişti. Yani eşofman giymekle ilgili. sen eşofman giymekle ben bir şeylerden vazgeçtim demeye getiriyorsun. Evet. Aslında diye öyle bir mesaj veriyorsun. Öyle bir anlamı vardır. Ve ondan sonra kendisi malum şahıs eşofman giymeyi bıraktığını söylemişti. Aynı şey yani aynı şey. Bir farkı yok yani. O mantık olarak aynı. O zamandan anlamamız lazım mıydı yani? Yok, o zamandan anlayacak bir şey yoktu da yani ben hakikaten bıraktım artık. Bundan sonra ben cezai ehliyetim yok aslında benim şu anda yasalar karşısında. Daha doğrusu sırf Ege'ye karşı uygulayacağım herhangi bir yaptırım neticesinde sen yine bunu böyle düşünmedin. Tabii. Çünkü yani cezai ehliyetim yok diyen kişinin kendisi ise cezai ehliyeti var demek gibi geliyor bana. Yani. Bana da öyle geliyor. Yüzden... Bir yerde bir aksilik çıkabilir diye bir süre işte sakin olmaya, bir süre itidalli davranmaya gayret edeceğim mümkün mertebe. Ama çok bu demek değildir ki değmez. Bu demek değildir ki ben bunu örttüm. O kor ateş sürekli olarak o şeyi ben yani odunu basacağım orada o ateşin içine. Vallahi benim umudum o sönmeyecek var. Hiçbir şey. Umudun mu var? Benim umudum vardı. Yani bugün Ege'ye dair. Ege bağlamadı. Malum şahsa dair. Yayına evet, malum şahsa dair. Bir umudum vardı. Yani aşureden iki kaşık yiyebileceğimi düşünüyordum en azından. Ama bütün umutlarım. Neyse bir kenara ya atalım. Belki biz hakikaten aşerecek duruma geldim. Ben artık bu konuyu ben artık yemekten içmekten artık geçtim bu tür şeylerden Oktay. Ben artık bambaşka bir dünyadayım. Böylesine bir dünya ki daha doğrusu bu öylesine bir dünya ki evet. Ben kısaca ona böylesine bir dünya diyorum. En yakın yıllarca aynı ortamı, aynı havayı, aynı yemeği yeri geliyor aynı kaptan yiyorsun. Biliyorsun bizim öyle şeyimiz var yani malum şahısız aramızda. Bir dönemki sloganımızdı. Aynı kaptan yiyen radyo programcıları yakalandı diye gazetelerde boy boy fotoğraflarımız yayınlanmıştı. Evet. Bunlar hep yaşandı. Böylesine bir insan, bu kadar şeyi paylaştığın bir insanın tırnak içinde söylüyorum. Aşureyi paylaşamaması bana manidar geliyor. Bunun arkasında başka ellerin olduğunu düşünüyorum. Açıkçası komple teorileri şu anda üretmeye başladım. Bunu ilerleyen günlerde veya dakikalarda zaman birimini belirtmek istemiyorum burada. Açıklayacağım. Hak da vereceğinizi tahmin ediyorum. Hatta umut da ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel. Bu kadar yıprandığını görünce ben gerçekten bir kat daha üzülüyorum. Yani aşureyi yemeyeceğim için ne kadar üzgünsem bir üstüne bu kadar daha üzüntü koy. Öyle üzülüyorum. O yüzden lütfen birazcık benim için de olsa kendinizi toparlayın. Ben de şeyi söylemek istiyorum. Ya, sadece çok üzgünüm. Dargın değilim. Yani herhangi kimseye karşı bir dargınlığım yok ama üzgünüm. Üzülme hakkımı doya doya kullanmak istiyorum. Bu benim kişilik hakkımdır. Bu benim bireysel hür irademdir. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetlerde bir dosyayı kapattık. Hemen akabinde bir dosyayı açmak istiyorum ben. Yepyeni umutlarla yarınlarımıza bakacağız. Ege bizi arayıncaya kadar biz bir şeyden bahsediyorduk. Neden bahsediyorduk? Tam ben bir umudumdan bahsediyordum. Ha, o gün konuştuktan sonra yakın çevremizden bizi hiç dinleyen yok diye. Kapıyı açınca evde de birilerinin olduğunu biliyorum. Evde bir şenlik havası. Bir şenlik havası var ve şey... Kapıyı açınca şöyle bir umudum var benim. Ne kadar bak saf. Demin nasıl hala aşure yiyeceğini düşünen Oktay Demirci var ya. Aynı saflıktaki Oktay Demirci geçen hafta. Oktaycığım çok özür dilerim. Saf geldin saf gidiyorsun. Saf gidiyorum ya. Böyle bir şey olmaz yani. Safım yani. Çok özür dilerim. Safi saf. Duygulanma Oktay. Üzül ama kimseye kırgınlığını belli etme. Peki topluyorum o zaman kendimi. Anahtarı çok yavaşça soktum. Çünkü zile de basmadım. Böyle medenisin. Soktum kapıya. Böyle açıyorum ki bir umut var içimde şey diye. Kapıyı açacağım ve o anda içeride böyle şey. Oktay biz seni dinliyorduk falan diye böyle parti yapılıyor böyle. Parti yapılıyor böyle sürpriz. Ha. Açtım kapıyı girdim. Oo herkes başka bir alemde. Biri bir şey okuyor, biri bir şey dinliyor, biri bir şey falan böyle biri bir şey yiyor. Ben geldim. Şu anda hesaplarına göre 4 kişiden bahsediyorsun. Olur mu canım? Herkese 3'er tane düşün. Her aktiviteyi yapan 3 kişi. En az 3 kişi olduğunu düşün. O kadar kalabalık. Ve o gecenin sonuna kadar şey diye umutla bekledim ben. Bir yanıma biri gelecek ve şey diyecek. Oktay bugün yayınınızı dinledim. Hiç kimse dinlemiyor diyorsun. Ayıp ediyorsun ben seni her zaman dinliyorum. Çünkü o gün eğer böyle bir yanıma gelen kişi olmuş olsaydı belli ki birileri dinliyor olacaktı. Ve gerçekten yani bana yakın bir çevre vardı o gün evde. Hiç kimse gelmedi. Ve o günden beri hiç konu açılmadı. Hiç yaşanmamış gibi. Yani öyle... Bu kadar. Şöyle söyleyeyim sana. Senin kafan biraz mühendis kafası. Yaklaşık bir an. Hiç öyle diyeceğim. Yok. Senin kafa mühendis kafası. Şimdi bunu tekrar... Peki sen öyle yargılıyorsan... Yok estağfurullah. Şundan dolayı söylüyorum Oktay'cığım. Bunun böyle olduğu zaten ne aşikar. Ama sen tekrar şimdi İngilizler buna double check derler. Buna başka bölgelerde de tuple check denir. Tuple check yapılır. Evet, check anladığım kadarıyla aynı da bu başındaki ifade değişiyor. Ha, yani ifade değişiyor. Değişik mesela bazı bölgede. Çay bahçelerinde duble derler. Ha, tuple derler. Yani şimdi aynı bu hadiseyi gerçekleştirdik. Çok özür dilerim Fahir. Estağfurullah mesela, buyurun. Mesela dubleks lastik derler ama hiç alakası yoktur. Halbuki tubeless lastik. Tubeless'tır mesela. Tubeless'tır. Onun gibi bir şey evet. Şimdi işte bu durumun böyle olduğu bu kadar aşikar olmasına rağmen tekrar bir kontrol etme gereği hissediyorsun. Bu nasıl bir şey? Sanki evden çıktın, kapıyı kilitledin. Ben kilitledim mi diye tekrar dönüyorsun. Oktay'cığım kapıyı kilitledin. Ben sana söyleyeyim. Ama tabii tekrar kontrol etmen, tekrar üzerinden geçmen. Ama işte geçmen. İnsan içindeki umut kırıntısına söz geçiremiyor Fahir. Yani kapıyı kilitlemiş. Seninkisi artık umut kırıntısı bu değil, bu saflık bu. Bu konu hiç açılmamıştı ki daha önce benim yakın çevremde. Açılmamak üzere kapanmıştı çünkü. Benim bir tahminim vardı ve ben bunu benim o bir, programda zikretmiştim. Benim bir hayalim vardı. İlk defa zikrettim. İlk defa bunu dillendirdim ve bunu söylememin bir yansıması olacağını düşünüyordum ama sıfır. Hayatımda sıfır. Hiç vallahi, kimse bir geri dönüş yapmadı. Geri dönüş olmadı. Şöyle söyleyeyim sana. Ben sana gelecektim biliyor musun Fahit? Sana da büyük ihtimalle kimse gelip de ben seni dinliyorum demedi. Yok, Baran bile dememiştir. Yok o da dinlememiş programı. Çünkü Baran dedin sen o gün. Baran dinliyordur. Baran bizi her gün dinliyor falan dedin. Baran gelip dedi mi ya benim ismimi söyledin falan diye. Dememiştir. Yok. Dememiştir. Evet. İşte ben gelip sana diyecektim şey diye. Hayır ben seni dinliyorum. Biz birbirimizi dinlesek çok... o bile yeter. Yani iyi kötü yani iyi kötü demeyeyim. Sağ olsunlar dinleyicilerimiz var. Onların yeri benim gözümde apayrı. Sağ olsunlar yani, olur mu? Yani sağ olsunlar dediğim hani şöyle söyleyeyim. Yakın çevrem yani... hani yakın çevre tırnak içinde söylüyorum yakın çevreyi. Dinleyicilerimiz ise ayrı benim için yani apayrı. Onlar ne deseler şu anda dese ki bir tanesi efendim ben ampulümü değiştiremedim evde. Fahir için perdeleri çıkarır mısın? Boyum şey olmadı. Hani biz bu tür işleri yarıyoruz ya genelde. Desin koştura koştura gider perdeleri değiştiririm. Mümkün mertebe elimden gelen bir şey varsa yardımına koşarım. Yani ve de hiçbir şey beklemeksizin. Yani bir teşekkür bile beklemeksizin yaparım bunu. Çünkü onlar zaten fazlasıyla yapıyorlar. Çok duygusal ve hassas konuşmalar yapıyorum bu gece. Çok özür dilerim. Evet fark ettim onu. Tamamen bütün psikolojimi bozan insan da malum şahıstır. Evet. Dolayısıyla da malum şahıstan dolayı bizi mazur göreceklerini. Çünkü şu anda ben müştaki durumuna düşmek istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi Fahir dün bir konudan bahsetmiştik. Ömrümüzün sonuna kadar tek bir kıyafetimiz olsa ne tip bir kıyafet tercih ederiz söylemiştik diye. Söylemiştik diye dediğim söylemiştik demiştim. Söylemiştim ya bir daha mı değiştireyim mi? hayır. Yani dün bu konudan bahsedince şimdi dinleyicilerimizden daha doğrusu bizi Twitter'dan takip eden ve bizim de Beraber ve Solo ismiyle takip ettiğimiz bazı dinleyicilerimiz var ya bizi takip edenler aynen izlemeye takip etmeye çalışıyoruz ya. İşte onlardan tweetlerinden anladığım kadarıyla bu saatlerde yalnızca bizde bir acıkma olmuyor. Herkeste bir aşağı yukarı böyle bir acıkma hissi oluşmaya başlıyor. Bünye yavaş acıkma yavaş. Yapar. O yüzden bilerek isteyerek bugün istersen yemek konusundan bahsedelim. Ve hür irademizle mi diyorsun? Evet şöyle bir soru var. Dünkü soruya paralel bir soru. Hayatımızın sonuna kadar. Bir yemek yiyecek olsak evet, artık. Evet hangi yemekten vazgeçemezsiniz gibi bir şey var. Baklava börek yesen yine yani. İşte öyle bir şey değil. İyi düşünerek cevap vermek lazım. Benim bu konudaki cevabım çok net mesela. Çünkü ben bunu durup durup düşünürüm. Hayatımın sonuna kadar hangi yemeği yemekten vazgeçemem ve tek sadece onunla beslenmek zorunda kalsam. Hani tabii ki dünkü soru gibi bu fantastik ama bir dünyanın cevabı olacaktır. Yani dengeli beslenme falan filan işte ne bileyim her zaman bulunur mu? Hep onu hasta olur insan falan cevaplarından ve yan etkilerini bir tarafa bırakarak aslında bu soruyu cevaplamak lazım. Diyelim hayatımızın sonuna kadar hangi yemekle bu bir ikileme de olabilir, üçleme de olabilir. Veya küşleme de olabilir. Küşleme de olabilir. Bir tatlı da olabilir. Bir böyle bütün... Müptelası olduğunuz yiyeceği soruyorsun evet, aslında. Aynen öyle ama bir tek bunu yiyeceğiz. Tamam. Yani bir tek bunu yiyeceksiniz sevgili dinleyiciler. Sizlere de soruyoruz hayatımızın sonuna kadar vazgeçemeyeceğimiz daha doğrusu. Ben bir tek bununla hayatımı sonuna kadar idare ederim. Hiç de sıkılmam dediğiniz yemek bütünü nedir? Ankara Radyosu'ndan bize ulaşabileceğiniz telefon numarası biliyorsunuz 444-2406 beraber ve solosohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz ve Twitter'daki adımız beraber ve solu. Ne kadar güzel Fahir Bey. Diyeyim ve size döneyim ilk başta sizden almaya çalışayım cevabınızı. Net söylüyorum zeytinyağlı enginar. Teşekkür ediyorum ve ortam huzurlarınızda. Sanki öyle bir cevap verdiniz ki yani böyle bir cevabınızın içeriğinden daha çok veriş şeklinize sanki ayağa kalkıp alkışlamam gerektiğini düşün. Zeytinyağlı enginar evet evet diye böyle başımı da şey yani yaparak. O acayip bir şeydir. Yani benim için bir ritüeli vardır zeytinyağlı enginarını yaprakla yapılmış olanı. Yani yaprak dediğim hani sadece göbeği yapılıyor ya dışarıda. Evet. Bir de onu bir yavan yavan yapıyorlar. İşte garnitürü olan patatesiydi, havucuydu. Baklayık istemiyorum içinde. Onu net söyleyeyim baştan. Yaprakların o dış sert yapraklar alınıyor. İçinde etli yapraklar var. Bilmiyorum taze enginar yedim mi? Çiğ. Çiğ halde yani bahçeden yemez koparılmış. Yemez miyim canım? Yapraklarını bile yedim. Yani bahçeden işte koparılmış. Evet. Yani çok inanılmaz bir tadı vardır. Üstüne de bir tabii bardak su içsen var ya. Hakikaten insanda bıraktığı o tat, o haleti ruhiye ben hiçbir şeye değişmem. Hani hiçbir sen, yiyeceğe değişmem. Sadece göbeğinden mi bahsediyorsun bu yapraklarındaki? Yaprakları sıyırmaktan bahsediyorum. Sıyırmaktan tabii. O etli kısmı tabii, yemekten tabii. Bahsediyorsun. Çünkü o çok bilinen bir şey değil. Evet. Ben yani mesela genelde, Ankara'da neredeyse hiç yemedim. Hep İzmir'deyken. İzmir'deki ya biz hep öyle tükettik. Ben öyle hep, mi? Ben hep öyle tükettim. Ankara'da bir de kendim sadece de mesela yapıyorum. Suyun içinde o göbeği satılıyor. Hiç sevmem. Ben zaten kendim nasıl soyacağım enginarı. Yani enginarı zaten ha, o ritüel. Hayır, enginarı kendin yapacaksın. Ya da hani iyi yapan birisinden yiyeceksin. Kendi işte bir elinde limon, onun kararmasını engelleyecek. O bir şey hakikaten üstün bir gayret, üstün bir çaba sarf etmen gerekiyor Oktay. Onu bir yandan ayıklıyorsun, bir yandan limonluyorsun. Orada tuzlu limonlu su yapmışsın onun içine. Atıyorsun orada enginarları bekliyor onlar bir taraftan. Mülayimet yapmaz mı Fahir? Hiç hayatının sonuna yapmaz. Kadar yani. Hiç mülayimet tek, yapmaz. Tek böyle bir sürü canım, şey. Her besin o zaman mülayimet kuponu yapar veya peklik yapar. Şimdi adamın teki de patates dese. Gerçi doğru söylüyorsun. Haşlanmış evet. Patatesle hayatını evet. Ne kadar geçirebilirsin? Bunu en başta söylemiştim aslında ama ben başta imal ettim bu fantastik dünyanın kurallarını. Lütfen ya. Yani şey diye düşünüyoruz. Bir böyle koçan veriyorlar sana. Ne koçanı? Yemek koçanı ama hep aynı yemeği alabiliyorsun tabii, o tabii. Koçandaki. Dışarıda değil ama. Ev zeytinyağlı ev enginarı hakikaten yemesi ayrı bir zevk. Yani ben çünkü çok sevdiğim birkaç tane daha böyle ürün var. Ama tabii en başa yani piramidin en tepesine zeytinyağlı. Ne zaman yedin mesela en son zeytinyağlı enginarı? Zeytinyağlı enginarı bir 10 gün önce dışarıda yedim bir yerde hazır. Şeyden, ha, iyi 10 gün o çok bile, makul bir süre yani. Tabii tabii yok mümkün mertebe yerim. İyi tamam. Yılda yani en az 20 tabii canım ben mevsimini bekliyorum ki şöyle bir Mart ayı gelsin de. Enginarlar bir çıkmaya başlasın diye. O çıktığı zaman Mart'tan Mayıs sonuna kadar Mart, Nisan, Mayıs 3 ay boyunca yani şöyle söyleyeyim haftada bir muhakkak enginar yerim yani. Bir dediğim zaten hani onlar 3-5 tane. Ben senden tane daha meyve ağırlıklı bir şey bekliyordum. Niye canım? Ne alakası var? Yani mesela var? Karpuz, peynir falan diyeceğini ha, düşünüyordum. Yok hiç. Zeytinyağlı ben şaşırdım. Yani. Seni tanımadığıma. Beni tanımadığını. Tanımadığım konusunda. Oktaycığım malum şahsı da tanımıyormuşuz. Tanıdığımızı zannediyorduk ama. Mesela benim aklımda böyle bir üçleme var. Böyle bir karnıyarık, pirinç pilavı, cacık ve cacık. Mükemmel. Ama yani bu sen üçlemesin şey menü. Tamam hepsinden azar azar. Çünkü az ye sık ye sonuç olarak. Ama bunlar bölünmez ki. Yani şimdi sadece pirinç pilavı desem. Ama bak zeytinyağlı enginar tek oluyor. Sek yenir zeytinyağlı enginar. O şeylerin sofraların ne derler ona işte ne derler davetlerin vazgeçilmez şeysi. Vazgeçilmez. Protokol geldiği zaman ne veriyorsun? Ne vereceksin işte. Börekti, çörekti, falandı, filandı diyorsun ama illaki o protokol yemeklerinde muhakkak bir zeytinyağlı enginar olur. Doğru. Zaten Obama hani biraz geldiği zaman enginar ikram edilmişti değil mi mesela? Tabii enginar. Köşkteki protokol menüsünde. Galiba öyle hatırlıyorum ben. Yani muhakkak zaten onlar da yerler yemezler o ayrı ama muhakkak bulundurulur. Ne tatlısıydı bizim çok uzun süre Kayseri'den? Ünzile diye isim geliyor. Nevzine. Nevzine tatlısı. Ünzile dediğin şey dedi mi şarkıydı. Evet. Hatta bir küçük kız çocuğu diyebilirim. Evet, evet. O yüzden benim bu üçleme gerçekten hiç sıkmaz. Ben yanına bir bardakta kadar soğuk su rica edeceğim yalnız. Su serbest. Ve taze mi? Ekmek. Su serbest. Su serbest. Soğuk su ve ekmek yani kuver dediğim şey serbest. Kuver serbestse tamam. Serbest. Ve o kadar sağlıklı olacağımı inanıyorum ki. Bir kere karaciğer dostu. Şey ne derler ona? Enginar. Yani çok hakikaten çok doğru bir tercih yaptığımı bir kez daha için hani acaba bir yerde tercihinle gurur duyuyorsun anladığım kadarıyla. Tercihim kendimle gurur duyuyorum. Tercihlerimi bırak komple hakikaten gurur duyduğum bir hadise. Sevgili dinleyiciler sizler de bizlere tercihlerinizi iletebilirsiniz. Hayatınızın sonuna kadar yiyeceğiniz tek bir yemek olsa ne tercih edersiniz sorumuz. Beraber ve Solo Twitter'daki ismimizdir. Beraber ve Solo sohbetler@gmail.com'da elektronik posta adresimizdir. Suat Yazar sosisli sandviç demiş. Aa, şeyin sosisli sandviçi çok güzel oluyordu. Tabii isim vermeyeyim de. Annemin de bari cümle tamamlansın. Dışarıda bir yerde ben hakikaten oranın da yani şimdi benim müptelası olduğum gıdalardan bir karışık sandviçi seviyorum ben orada. Karışık sandviç değil de karışık tostu seviyorum. He. Onlar kendileri bir sos yapıyorlar salçayla. Gerçi içinde de çok fazla bir şey yok. Bir tri olan bir şey değil. Var bir şeyler de hani ketçap gibi değil. Üstüne böyle çubuk turşusu kullandıklarını biliyorum. Çubuk turşusu dediğim hani çubuk bölgesinin Ankara'da turşusu meşhur. Çok ya. Güzeldir ama. Onu koyuyorlar. Onun üstüne de böyle kırmızı o sostan salça yani büyük ihtimalle de içine başka bir baharat birkaç tane baharat katılmış. Ketçaptan 15 veya 40-45 kat daha güzel bir şey. Onu da ben her hafta muhakkak tükettiğim gıdalardan biridir. Mümkün mertebe. Soslu sandviç. Tuna'da yani indiğimde. Sana mantıklı geliyor soslu sandviçte geçer mi? Hiç. Daha geçtiğimiz hafta yedim. Böyle hani şey vari ne derler ona. Amerikan vari tarzda hot dog dedikleri tarzda yapan bir yerde yok. Yani benim damak tadımı şey tamam yerim olursa yerim ama olmazsa da hiçbir zaman şey diye düşünmem. Aman efendim bir, yani hayatım boyunca bunu yemeyeceksin deseler çok fazla üzüleceğimi zannetmiyorum. İşte en fazla 10-15 saniye bir yıpranma payı. Yani sosis sandviç bana da çok aklıma yatmıyor ama Suat Bey'in yani tercihi bu. Ve büyük bir şeyle yazmış anladığım kadarıyla. Hızlı gelmiş elektronik postası. Aklında net, cevabı net. Nasıl ben sorarken pilav, karnıyarık, cacık diye bir şey vardı aklımda. Evet. Senin mesela nasıl sorar sormaz zeytinyağlı enginar diye bir şey çıktı. Zaten bu konuda net olmak lazım galiba. Tabii tabii. Yani benim netliklerim vardı. Daha önce bir programımızı bamya konusuna ayırmıştık hatırlıyorsan. Dünya üstünde bamya'ya bu kadar bamya üreticileri birliğinden biz teşekkür belgelerimizi aldık biliyorsun. Bana bile teşekkür belgesi verdiler çünkü hayatında bir insan ne kadar bamya konuşabilir? Onlar bile o kadar konuşmuyorlar. Böyle bir program bamya ayırmıştık benim bamya nefretim üstüne. Yine Ankara Radyosu'nda konuşmuştuk. dolayısıyla benim şeylerim yani sevgim de nettir, nefretim de nettir. Nettir doğru. Net bir insanım yani. Freud'un bugünlerde yaşamamış olması da ayrıca sizin için bir şans. Bamya konusundaki yorumlar. Yani her konudaki yorumlar. Freud için de bir şans olduğunu düşünüyorum. Onun için de bir şans çünkü sizinle uğraşmak istemezdi diye tahmin ediyorum. Niye canım gayet pırıl pırıl bir şeyim, gencim. Hayır sana bamyayı sevdirmeye çalışan yok, bir Freud olduğunu düşün mesela. Çok ama seviyormuş. Yok. Bu Freud da olsa anne. Ben anneme karşı çıkmışım. Freud'u mu düşüneceğim orada? Yani annem yıllarca uğraşmıştır şey diye. Yavrum ye bir kaşık koyayım bak çok güzel limonlu ekşili ekşili diye kaç defa söylemiştir her zaman onu bile kırdığıma göre yani kırdım dediğim kırılıyorum bak yemezsen gücenirim falan diye hani bazen de işi dramatik boyutlara taşıdığı vardı. Peki şey ne nasıl yapıyorsun Fahir mesela benim ablamın eşi de bamyayı gerçekten hiç sevmiyor ve hiç yememiş. Bize geldiği zaman. İşte ilk böyle evlendikleri zaman rahat olamadığı için ablam aracılığıyla bize bu bilgiler gelirdi. Ha, işte evet. Mesela bamya var, pilav var, işte birkaç çeşit daha yemek var. Bunlar eniştenin adı neydi senin? Hakan. Şey mi diyor? Yalnız Hakan bamya yemez. Mesela onun aracılığıyla gelirdi. Mesela sen açık açık söyleyebiliyor musun? Tabii böyle canım. Bir şey? Net. Ben diyorum ya çok netim. Ben askerde bile yani neredeyse söylüyordum. Askerde bile komutana çıktım. Açık açık ya bu menüyü değiştirirsiniz dedim. Ya ondan senin askerliğin o kadar uzun sürdü falan. Yok canım yani neredeyse söylüyordum ama. Böyle çünkü o noktaya gelmişti. Bir de orada hani bundan çok da fazla bahsetmedim. Çünkü hani böyle bir durumda da yani sonuçta ben de rütbeliyim ama. Sen de rütben bir yere kadar. Bir yere kadar. Yani nereye kadar de, olduğu da belli. Sen de onun üstünde katmer katmer rütbeler olduğu için ve de hani bazen öyle bir şey oluyor. Yani şimdi orada bir emir durumu var ya. Evet. Şimdi sana işte bir kazan bamyayı da yiyebilirsin yani. Daha doğrusu hani yiyebildiğin kadarıyla bir emirle. Öyle bir hiç şeyde kalmamak için çok dikkatli davrandım. Yani bu emir demir meselesi beni hakikaten çok şey duruma sokmasın diye. Askerde de yemedin yani sonuç olarak bamya. Yemedim diye hatırlıyorum. Yani. Ya suyuna ekmek banmışlığım olabilir. Yani o derece aç olduğum bir dönemde yani suyuna ekmek ban bir defa öyle bir şey hatırlıyor gibiyim. Ama onun neyse dışında, canım bugün yemediklerimizden değil yediklerimizden hayatımızın sonuna kadar yemeği taahhüt ederiz dediğimiz yiyeceklerden bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Mesela Ezgi Hanım bize ulaşmış. Rahatlıkla söyleyebiliyorum ikiniz yayında olduğunuz için patatesli börek diye bağırmış elektronik postasında adeta. Eğer menü verebiliyorsak patatesli börek. Yanına da ayran için bari tam olsun. Etsiz çiğ köfte. Etsiz çiğ köfte. İkisini beraber hayatımın sonuna kadar rahat rahat yerim demiş. Ezgi Hanım'a ben buradan sesleniyorum. Yol yakınken gelin vazgeçin derim. Daha makul, daha mantıklı. Etsiz çiğ köfte de tamam, bazen bir iki tanesi güzel oluyor da insan ne bileyim oturda bir yarım kilo etsiz çiğ köfte yer mi? Hele ki bir hanımefendiye. O bir de tek yekten de yenen bir şey değil. İlla bir yanına bir marulu bulacaksın şey. Yani o da bir sürekli böyle elinde bir limon marulun içine doldurmuş onu bir yandan. O vallahi çok güzel diye şapır şıpır oradan suları akarken ben Ezgi Hanım'ı öyle görmek istemiyorum. O öbür tarafa patates böreği desen boğazına dizilir kalır böyle vallahi. Ne yapsın Fahir, o da onu işte o da onu sevmiş. İşte bak mesela sonuçta. Suat Bey de şey demiş yani bamya yenmez mi, pilav var efendim yanında şey var o yenmez mi diye tekrar bamya konusu. Bamya konusuna girmeyelim, bamya konusu çünkü hassas bir konu anladığım kadarıyla, böyle birileri sevmiyor birileri de çok seviyor. Bu iki uçta gelip gidiyor bu konu, o yüzden Hüseyin Bey'in mailine bakalım istersen, ilk başta bize geçmiş olsun diyor. Teşekkür ederiz Hüseyin Bey, bu az önce adı geçen malum şahsın bahsettiği aşureye bize gelmesini sağlayan Hüseyin Bey'den bahsediyoruz. Evet, onun sayesinde biz de yiyecektik ama yiyemedik. Bize kısmet olmadı. Ege'ye çok kızmayın, gerçekten haksız değildi. Hepsini yediği için çok lezzetliydi diye anlamadığım bir şekilde Hüseyin Bey Ege'ye hak vermiş. Burada ben mağdur olan biziz aslında. Cuma günü kendi geldiğim zaman size de getirmeye çalışacağım ama söz hayır biz istemiyoruz artık Fahir herhalde değil mi onu buradan açık bir seneye canım seni. Zaten lezzeti azalmıştır birazcık kalmış ama falan diye yazmış ve kendi hayatının sonunda bir kere daha teşekkür ederim Hüseyin Bey'e Ege adına diyeyim ve kendi tercihlerini de belirtmiş. Ton balığı hayatımın sonuna kadar yerim, kaliteli peynirin her türlüsü. Ezine. Kaliteli. Tulum. Kas kaşarı, İzmir tulumu. Mesela bunlar ve iyi pişirilmiş makarna. Bunlarla hayatımı sonuna kadar geçiririm vaktimi demiş. İlk başta söylediğin neydi Hüseyin Bey? Ton balığı. Ton balığı. İşte mesela benim hayatımda tüketmeyi reddettiğim. Onu mesela şöyle bir şey var. Bir uzun soluklu tükettiğin zaman benim yine yani işte askerlik anısı anlatır gibi olmayayım ama bir dönem işte bu işte yanında taşıması çok kolay olduğu için hani arazide vesaire ben sadece bununla besleniyordum. Yani 3-4 gün boyunca bununla beslendiğin zaman ve bunu düzenli aralıklarla yaptığın zaman bir süre sonra öyle bir balık cinsi olduğunu bile unutmak istiyorsun. Hafızalardan silmeye çalışıyorsun. Bir de benim en nefret ettiğim şey zaten o da bitmiştir. Yani bir takım şeyleri son noktayı koymamı sağlamıştır bu. Tozlar vardı ya, meyveli tozlar. Suyla karıştırıyorsun. Şimdi özel bir marka veremiyorum. Evet evet. Reklamlar tamam. Olurdu fışır fışır. Tamam. Bazen 5 yıldızlı otellere gidersin her şey dahil de meyve suyu diye bunu getirirler. Yani işte yavan oteller zinciri şeyine girer o. Tamam hatırlıyorum. Meyve suyu ister misiniz diye bunlar doldurulur getirilir. İşte onlardan mesela ben de son noktaya koydum. Çünkü bir insanın hayatında tüketebileceği kaç poşettir ondan? Atıyorum 50 poşettir, 100 poşettir. Sen 500 poşet tüketirsen bir süre... tabii onun da şey istihbaratını doldurmuş oldu. Ben kotamı doldurdum bazı noktalarda. Benden sonrakiler düşünsün ya da diğerleri düşünsün, öyle. Benim açıklamam bu konuda böyle olacak. Yani aslında netsin Fahir. Yani netim canım benim hiç. Bu konuda netsin. Bu konuda kimse de seni yadırgayamaz, onu söyleyeyim. Darılmaca, gücenmece yok. Ben baştan söyledim. Tavrımı koydum. Enteresan bir Twitter'dan bir mesaj geldi Yasemin Hanım. Ben de sık sık düşünürüm bu soruyu. Özellikle son bir haftadır cevabım çok net demiş. Son bir haftadır anladığım kadarıyla. Kendisiyle çok fazla baş başa kalıyor. Evet, ve bu konuyu çok düşünüyor. Mercimek çorbası. Hayatım sonuna kadar hiç vazgeçmem, sıkılmadan karnımı doyururum ve zevkle de yemeğimi yerim diye bir cevap atmış. Ama yekten Yasemin. De mercimek çorbası tamam yani olamı zayıf kalıyor biraz. Nasıl zayıf kalıyor ya mercimek tamam, çorbası? Tamam sabah kalktın koy bir bardağa koy. Her saat günün her saatinde yenilebilir bir şey. Gider kıtır tereyağlı ekmek koyduktan sonra Oktay'cım. Yani o yüzden vazgeçilmez bir şey. Zeytinyağlı enginar diyorsan sen gerçekten hayatımın sonuna kadar yerim diye. Sabah kalktığında da mesela onu yiyeceksin. Ben diyor onu yerim canım. Onun belli bir şeysi var. Bir ağırlığı var. Ekmeğin arasına koyacaksın. Var. Var. Var. Var. Saat 19. Yani o yüzden çorba böyle çek. Hani bu aparatif gibi önden hani ara sıcaktı ne denir? İşte çorba adı üstünde. İnsanın içi sürekli culk culk olur ya o çorba. Mercimek çorbasıyla mı? Ha, yani şeysi rahatsızlık verir insana. Sürekli sıvı tükettiğin için bir hani o belki bir şişkinlik verir ama hiçbir zaman gerçek anlamda bir tokluk vermez. İşte o tip şeyleri yani insanın içini tıkız tutması lazım. Ben onu tavsiye ediyorum ya. Fahir'cim tıkız diyorsun. Tuttuk diyorsun. Bir şey diyorsun falan. Böyle bir dikkatim dağılıyor senin konuşmaların. Geçen günlerde bir gıptik demiştim. Gıptik dedin. Onun kayıtlarımıza girdiniz. Bugün de ne dedin? Tıkız mı? Tıkız. Tıkız canım. Daha önce de kullanmıştım ben tıkızı. Özür dilerim, kaçırmışım. İşte programları tekrar etmiyorum ya Fahir ben. Lütfen. Yani mesela eve gidince halbuki senin söylediklerini tek tek düşünsem ve tekrar hatta cümle içerisinde ben kullansam hiç unutmam. Defter de alıyoruz işte. Çalış şunları yazarak çalış. Bugüne kadar bana bir defter mi aldın Fahir? Bir çanta aldım bana. Hiç defter almadım bugüne kadar. Ben sana üzüm almıyorum. Kocaman üzüm bağı veriyorum. Düşün, hesabını sana bırakıyorum. Gerçekten öyle. Tekrar teşekkür ederim. Bu imkanı eğitim hayatımdaki masrafları karşılama konusunda bana yardımcı olduğun için. Rica ederim. Ve bakalım bir diğer dinleyicilerimizin elektronik postalarına bakalım. Oktay'cığım oradan bakamıyorsun. Son derece kaliteli telefonumdan da biliyorsun sınırsız internet uygulamasıyla bu işlemleri halledebiliriz. Yani kusura bakma müdahale etmek istemedim ama bazen beni mecbur bırakıyorsun. Çok özür dilerim Fahir. Bu konuyu açmak istemiyorum. Sen de açmak istemiyorsun aslında. Ya ben açmadan kapalı. Üstü kapalı konuşuyorum ben zaten. Üstü kapalı konuştuğun için ben yorum yapmayayım gibi bir durum mu var? Yok yap şey. Canım istediğin gibi yap. Çünkü bu konu hakkında yorum yaparsam şey oluyor. Hemen nazar teknolojisini üzerimize çekmiş oluyoruz. Nazardan daha önemlisi Gamze Hanım attığımızda. İstersen Gamze Hanım'ı bekletmeyelim. İyi akşamlar Gamze Hanım. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Biraz bir gözümüzde canlandıralım sizi önce. Hemen yoldayım. TED Koleji'nin önünde eve doğru gidiyorum. Yani İncek tarafındasınız. Yok, Çayyolu. Arka yoldan gidiyorum. Arka yoldan. Çok güzel. Aha. Her zaman tercih ettiğim bir yoldur Gamze Hanım. Bravo. Arabadasınız herhalde Gamze Hanım. Evet, evet. Araba hususi mi? Yoksa hususi. Şirket arabası mı? Hayır, hususi. Ne kadar güzel. Bak bu anlamda da çok içim rahatladı. Gamze Hanım size şeyin puanım tam. Siz mi kullanıyorsunuz Gamze Hanım arabayı? Ben kullanıyorum. Otomatik stres değil. Bayağı bir galiba bu konuda şey var mı? Eleştiriliyor musunuz Gamze Hanım? Evet. Şimdi bayan olunca hemen soruyorlar. Otomatik stres mi? Hayır değil. Allah Allah sürüyor musunuz? Evet sürüyorum. Allah Allah. Ben de soruyor Allah Allah diyorum. Yani ne alakası var? Ama öyle ya. Bir kadın şoför deyince otomatik diye kafanda canlandırıyorsun. Kaç yıllık şoförsünüz Gamze Hanım? Ben... Kaç yıllık şoförsünüz? Ya ben biraz kaçamak kullanmıştım. 20 senedir falan sürüyorum. Hadi canım. Ne kadar kaçamak kullandınız? 19 yıl kadar mı? Teşekkür ederim. 14 yaşından beri kullanıyorum. İşte yaşınızın 33 sene... olduğunu tahmin ediyorum ben. 34. 34. Maşallah. Hiç göstermiyorsunuz ama Gamze Hanım. Göstermiyor. Evet arkadaşlarım da öyle söylüyor. Biraz minyon tiplisiniz galiba. Evet minyon tipli. Çünkü gözümüzde canlandıralım derken tam herkesin gözünde de canlandı. Minyon tipli Gamze Hanım otomatik olmayan manuel vitesli arabasını son derece nezih bir şekilde kullanıyor. Güzel kullanıyor musunuz Gamze Hanım? 10 üzerinden kaç verirsiniz kendinize? 9. Hadi canım. Bir puanı nereden kırdınız? Ya şimdi erkekler şöyle derler ya bayan ne de olsa falan şimdi herkesi sinirlendirmeyeyim diye. Anladım. Erkeklerin gönlünü yapmak için yani 9 verdim. Bir terazi olmak istediğim için. Anladım. Peki bugüne kadar hiç böyle bir direksiyon şeyi verdiniz mi? Eğitim verdiniz mi arkadaşlarınıza? Verdim. Verdim. Bayan arkadaşlarım rica ediyor. Veriyorum. Bayan arkadaşa direksiyon dersi verilir diye ilanlarınız mı var hanımefendi? Hayır. İlanlarım yok. Sadece araba kullanmamı beğendikleri için kendileri de araba almak istediklerini de bana söylüyorlar. Ben de yardımcı oluyorum. Siz onlara araba tavsiyesinde bulunuyor musunuz? Şu modeli al falanca falan diye. Hayır onlara karışmam ama sakinim sinirlenmiyorum. Sanırım o yüzden beni tercih ediyorlar. Siz sinirlenmiyorum derken ben çok inandırıcı bulmadım açıkçası. Niye canım 2 saattir sorduğumuz bütün anlamsız sorulara sakin sakin cevap verdi Gamze Hanım. Daha ne sakin ama bak arkadaki kahkahalar sinir bozukluğu kahkahası. Bak aynısını yaptı yine. Neşe kahkahası olabilir mi Fahir Bey? Ben anlarım. Neşe kahkahasıyla sinir kahkahası arasında çok ince bir çizgi vardır. Dinleyicimizin yüzüne öyle söylenir mi? Gamze Hanım buyurun. Siz nedir hayatınızın sonuna kadar yiyeceğiniz yemek? Onun için aradınız herhalde biz değil mi? Bu konuda ben de çok netim. Kesinlikle makarna. Yani sabah, öğle, akşam ne zaman verirseniz verin kesinlikle makarna. Bir çeşit bol. Mesela sıkılırsam peynirsini yaparım, zeytinlisini yaparım. İçinde bulduğum her şeyi atarım. Güzel oluyor her nevi. Hayatınızın sonuna kadar. Her nevi güzel oluyor. Peki bir insanın bir öğünde ne kadar makarna yemesi gerektiğini biliyor musunuz? Ya biliyorum ama bilmek istemiyorum. Hayır şöyle sorayım. Mesela evli misiniz? Hayır değilim. Peki. Hadi bakalım makarnaya nasıl bağlayacaksın bunu? Tamam bağlayacağım. Evet, çok güzel bağlayacağım. Evet, çok, takı ben sever de çok, misiniz? Ben de çok merak ediyorum Gamze Hanım. Gamze Hanım takı sever misiniz? Çok severim. Yüzükleriniz vardır herhalde. Çok fazla. Çok güzel. Hayır unutmadık evli misiniz sorusunu. Tamam evli misiniz? Yani güzel. Takıyı falan araya sokuşturuyorsun ama. Tamam yani, canım evli olsaydı zaten Alyans'tan gidecektim ama şimdi direkt olarak takılardan gidiyorum. O yüzüğünüz var ya bir tane. O yüzükler ayarlanabiliyor. Hayır şu kapalı çarşıdan aldığınız gümüş olan. İstanbul'dan almıştınız ya Gamze Hanım. Evet onu da altı ayarlanabiliyor. Her hanımefendinin bir İstanbul'da kapalı çarşıdan aldığı gümüş bir yüzüğü vardır. Bunun da herkesin bilmesi lazım. Yalnız ben dahil inandım. Siz tanışıyor musunuz kapalı çarşıya beraber mi gittiniz diye böyle bir ya ben bir dönem böyle. Kapalı çarşıda biliyorsun hanutçuluk yaptığım için. Evet. Turistleri falan içeri çekmeye çalışıyorum. Sen bir dönem Alanya'da da bot trip yat trip diye gezdin tabii, değil tabii. Mi? Onları ayrıca bir ayrı bir program ayrı bir programda şey şimdi o yüzüklerden ayarlanabilir. Yani ayarlamayın. Siz şu andaki kilonuz kaç kilosunuz Gamze Hanım? Ya bunu söylemek zorunda mıyım? Bence zorundasınız. Peki, bence değilsiniz. Söyledim 65. Peki. 65. Tamam bu kilo sabit kalsın. Kalsın. Şimdi bu parmağınıza olan yüzüğü evet. Alın. Onun içine tamamen o spagetti dediğimiz çubuk makarnalardan doldurun. Neden? Çünkü onun içini dolduracak kadar olan çubuk makarna sizin bir öğününüzde yemeniz gereken makarna miktarıdır. Biz İtalyanlar Sicilya'da hep böyle yeriz. Ciddi söylüyorum, doğru. Samimi söylüyorum. Bunu çok yakın bir İtalyan arkadaşım söylemişti. Ya Fahri Bey benim parmaklarım çok ince ama. İşte o kadar da 65 kiloya bir parmak ne kadar ince parmak olabilir? Yani ben de yani mesela benim parmaklarım da incedir de. Yani hani vardır ya. Kemikleriniz mi ince sizin? Minyon tipliyim ben. Kemikleriniz ince o zaman sizin. Olabilir. Ha tamam. O zaman Fahri Bey bittiyse sorularınız. Benim sorum bitti. Gamze Hanım'ı otomatik vitesiyle baş başa bırakalım. Otomatik değil düz. Düz ha, düz doğru ya ben de aman 2 saattir anlatıyorsunuz. Ne bileyim bu Fahir evli misiniz bilmem ne 50 tane soru sorunca. Ben daha önce de katıldım size. Hanımefendi biz onları soruyoruz ama kayda geçmedik. İşte hep sürekli onlardan. Fahir aslında kayda geçmeniz lazım. Bana vermiş olduğunuz bir sözünüz vardı. Melis Hanım'ın patiğini yerine getirmediğiniz gibi. Size de mi söz verdi Gamze Hanım? Getirmediniz. Efendim? Size de mi söz vermişti bu Fahir? Söz vermişti evet. Ne diye söz vermişti? Erman Toroğlu ile ilgili bir programa katılmıştım. Evet. Evet. Sözü vardı. Doğru. Söz, hatırladım. Sözümü hatırladım. Sözüm söz. Ama bana unuttunuz gibi geliyor. Yok unutmadım. Sözüm söz. Zaman aşımına uğradı sanırım. Yok, İsterseniz biz çıkalım siz konuşun. Yok estağfurullah Oktay'cığım ben bazen programlarda verdiğim sözleri de unutuyorum. Tamam Gamze Hanım aklımda. Tamam Allah. Tamam. Oh, Gamze Hanım çok teşekkür ederim aradığınız için. İyi akşamlar. Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet Gamze Hanım'ı uğurladık. Fahir Bey şu verdiğiniz sözler. Ya ben herkese patik sözü nasıl verdim Oktay? Yani bütün 2 haftamı patik örerek geçirmem gerekecek. Bazen işte bu Gamze Hanım'a da mı patik sözü verdi? Evet söyledi ya patik sözü verdiniz diye. Bir de biliyorsun Erman Toroğlu'nun numarasını bulmaya çalıştığımız bir yayınımız vardı. Evet. Ve bulmuştuk da yani. Bulmuştuk da. Ben tabii orada numarayı bulacağız diye ne vaatler. Ondan sonra işte böyle patik borçlanırsın. Yok borcumuzu ödeyeceğim. Ben öyle borçlarımı ödeyeceğim. Biraz daha birikmesini bekliyorum sadece borçlarımı. Toptan alınca çünkü ucuza geliyor. Hakikaten bir rahat ediyorum Oktay. Gerçekten peki. Rahat ediyorum. O zaman şöyle yapalım dilerseniz Fahri Bey. Dilerseniz. Gamze Hanım'ı da uğurladıktan sonra evet. Bir güzel bir Zuhal Olcay şarkısı dinleyelim. Ondan sonra beraber ve solo sohbetlere kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Korkularımla tutamadım. anlayamadım, anlatamadım. 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler müptelalıklarla devam ediyor. Müptelalıklar derken tabii ki yanlış anlamayınız. Efendim müptelası olduğunuz yemeklerden bahsediyoruz ama herhalde insanlar şu saat itibariyle insanın hani canı bir sürü şey çeker ya açken. Evet. Ondan böyle kafalar karışık diye biraz düşünüyorum. Bir de insan hani belki kılık kıyafeti şeydi sadece tek bir yiyecekle insan kendisini sınırlamak istemiyor Oktay. Yok çok fazla cevabımız var dinleyicilerimiz. Ya vardır tabii muhakkak da ben hani genel değerlendirme yapayım. Ne var mesela? Yani mesela ne yiyecekler? Ben dinleyicimizi ona göre değerlendireceğim. Bak yiyeceğini söyle. Bana yiyeceğini söyle sana kişiliğini söyleyeyim. Yiyecek üzerinden fal mı diyorsun? Yoksa yiyecek üzerinden karakter analizi demek daha doğru. Bakla falı gibi düşünsen onu. Zeytinyağlı kereviz demiş mesela Bülent Bey. Bülent Bey... Aslında çok şey gözükmesine rağmen, munis bir yapı gözükmesine bir rağmen. Bir tamamlayayım mı? Hayır. Ben, çünkü yani mı? Karakter tahlilini etkilemesin Fahir. Ha etkilemez. Yani tabii. Çünkü devamı. Yanına var mı? Devamı önemli. Tamam. Zeytinyağlı kereviz, zeytinyağlı enginar. Ömrümü geçiririm bunlarla demiş. Sabah, akşam, gece. Ne yani Bülent Bey aynı ben. Aynı ben. Zeytinyağlı kerevizin de böyle güzel pişirildiği zaman o krem gibi olur. Yani krem gibidir de o kadar güzel pişer ki ilik gibidir yani. Klem, klem deriz biz ona Oktay. Evet. Yöresel deyişlerde bulunuyorum. Aynı Bülent Bey, aynı benim karakterimde. Şöyle söyleyeyim. Böyle yeri geldiği zaman çılgın hareketler yapmayı seven, son derece dışarıdan munis gözüken ama içinde fırtınalar kopan, haza beyefendi, bir yeri geldiğinde bir salon beyefendisi, yeri geldiğinde tam bir hakkını savunan, ya şey var ya onu söyleyeyim sana, bu kadınların sevdiği erkek modeli vardı hani geçtiğimiz günlerde konuşuyorduk, dizi karakteri. Hmm. İşte iki tane isim ön plana çıktı, biri Ezel'deki Kenan İmirzalıoğlu, bir de Polat Alemdar ki oradaki Ezel'in hani özelliği de şey dendi, hani biraz bir maço yapısı da var, bir anda hani tuttuğunu koparan, evet, hakkını savunan, işte öyle bir yapısı var. Yani hatta beni bile aşmış. Çünkü ben bir sadece zeytinyağlı enginarda kaldım. Enginar ama zeytinyağlı kerevizle zeytinyağlı enginar. Ama bu da bir yandan işte aşırı uçlarda yaşıyor. Kimilerine göre çok hoş gelebilir ama farklı kişilik özelliklerini aynı bünyede barındıran bir insan Bülent Bey. Bülent Bey'e kolaylıklar diliyorum. Özellikle beraber olduğu insana da... kolaylıklar diyorum. Zor bir insan Bülent Bey. Aslında çok kolay gibi gözüken ama yani demirden leblebi deriz biz Bülent Bey'e. Ama açık açık tarafını belli etmiş Fahir. Yani zeytinyağlı kereviz ve zeytinyağlı enginarla sabah akşam geçiririm. Ben bu kadar da aslında netim ve bu kadar da kolayım diyor. Yani tamam, canım, zaten böyle ay acaba gece istemez mi canım falan diye böyle bir şey yok. Tamam çok severim ama. İkilemleri yok zaten. Net bir insan. Net insan ama farklı kişilik özellikleri var. Yani farklı kişilik özellikleri dediğim uçlarda. Bir bakıyorsun son derece munis, sakin, haza bir beyefendi. Bir bakıyorsun bıçkın, hakkını savunan, çılgın, böyle dinamik, atletik. Ne bileyim şöyle düşün. Hayatının mesela bir yılda belli bir dönem aşırı spor yapar. Kendiyle çok ilgilenir. Efendim işte yediğine içtiğine dikkat eder. Ama bazı dönemlerde de tamamen salar. Net yani. Bülent Bey böyle bir insan. Evet. Pırıl pırıl bir insan Bülent Bey. Tebrik ediyorum Bülent Bey. Bu arada Erdal Bey'den bir tavsiye var. Kereviz eğer diyor sevmiyorsanız diyor zeytinyağlı kereviz, ayvalı zeytinyağlı kereviz diye bir şey var diyor. Gerçekten Erdal Bey konuyu bambaşka bir yöne çekti. Şahlı şahfaz hale getirdi. Vazgeçemeyeceğimiz yok, kereviz güzel. Var. Kereviz öyle güzel. Yani pişerken çok çirkin koku çıkarır. Birkaç ürün gibi. Aynı şekilde aynı sıkıntı lahanada da. Galiba bunlar biraz kükürtlü yapısı var. O yüzden... Kükürt mü kerevizin içindeki de kokan şey? Evet, kükürt. O yüzden böyle bir şey kokusu vardır. Brokolide de mi kükürt var aynı şekilde? Brokoli ben evime veya sokmam. Lahana orada mesela. Hatta şöyle söyleyeyim, benim muhitime gelemez. Yani öyle. Hayır, büyük konuşma. Yo, büyük de konuşuyorum. Bak, bütün hepsini bir tek bamya, tek iki brokoli... Bunlar hakkında gelemem. Büyük konuşma. Bamiye bir şey demiyorum ben. Bamiye yiyen yer, muhitime de gelebilir. Kapımın önünden geçemez sadece. Hatta kapımın önünden de geçer de eve giremez. Ama işte brokoli onu da yapamaz. Brokolide öyle bir durum yok. Brokoli benim sinirlerimi bozan bir yapısı var. Görüntü itibariyle mi sinirlerimi? Ya bu bozan şey gibi canım yani... İnsan desen biraz insan şekilsel yani yaklaşıyorsun Fahir. Şekilli de değil. Yani, şekilsel yaklaşıyorsun yani yemeklere. Yani onun konumlandırıldığı şey hiç hak etmediği bir konumda. Anladın mı brokoli? Nasıl? Yani anlamadım. Böyle birileri onu bir cilalamış, parlatmış. Hani bazen böyle bazı işte aktrisler, aktörler olur ya. Hani böyle bir yapaydır yani, aslında çok yetenekli değildir ama işte ne bileyim senaristler, yapımcılar vesaireler bunu parlatırlar böyle, aman bu çok şahane, bu adam inanılmaz yakışıklı. Bakarsın yakışıklı değil, yetenek dersin yetenek yoktur. Tip desen tip yoktur. Efendim ya şunu mu diyorsun Fahir, mesela hayvanlar üzerinden verelim bu örneği, mesela uğur böceği. Uğur böceğinin öyle bir şey yok ama imajından dolayı uğur böceği çok sevilir. Ya uğur böceğinin çok eski evveliyatı var onun. Tarihi bir durumu var. Brokolinin öyle tarihsel bir durum. Son 10 yılın canım işte yeni yani. Çıkmaya başlamış. Bundan 1000 sene sonra belki brokoli de ne kadar dünyanın ettiği, en sağlıklı yiyeceği diye geçecek. Hak ettiği yere inecektir. Bak yere inecektir diyorum. O piramit var ya, bizim yiyecekler skalasındaki piramit en üst seviyede, efendime söyleyeyim herkesin piramidi şeydir. Herkesin piramidinde o en alt seviyede olacaktır o brokoli. Hak ettiği yer orasıdır. Çünkü basamakları birer birer çıkmak yerine 300 basamak, 500 basamak buna ekstra puan verilmiştir. Ve hiç hak etmediği bir noktadadır. Benim isyanım bunadır. Hayır, ben güzel şeylerden bahsedelim ben istiyorum. Ben de güzel yani şeylerden hayatınızın bahsedelim. Sonuna kadar yiyeceğin şey, sen brokoliye olan nefretini kusuyorsun. Nefret programda. Değil. Yani anlamıyorum ki. Haksızlık, demin banyo canım. Konusunu açtın. Haksızlık. Benim haksızlığa da canım sana, sen zeytinyağlı enginar diyorsun. Birileri de enginara mesela tipine gıcık oluyordur. Kokusuna gıcık oluyordur. Bak, tip pişerken değil. Bir tadını sevmiyordur. Benim bir dediğim şey zaten bunu işte ne bileyim diyetisyenler, brokoli yetiştiricileri, tüm brokoliler brokoli var ya. Brokoli abartılıyorsun, suç brokoli de mi? Böyle duran bir bitki yani brokoli. Tencerede koy, sesini orada kaynar. Hayır. Efendim cam kaba koy, orada fırının içinde böyle yatar. Tabağa koy, hiç yeme, bozulmadan. O zaman 3 gün 4 gün dur dışarıda. Az önce verdiğim örnekte de o aktörün de hiç kabahati yok. Onu parlatıp bir seviyelere getirirlerken adam der ki ya bende o kadar yetenek yok. Yani insan biraz mütevazi olur. Brokoli de ne yapacak brokoli? Ben sana söyleyeyim mi? Brokolide bir küstahlık var. Böyle bir yukarıdan bakma var. Bir hakir görüyor diğer şeyleri. Öyle bir yapısı var. Hiç sevmem diğer ben. Neyleri? İnsanda o şeyleri, sevmem. Şeyleri yerine bir bak, şey söylersen anlayacağım ne dediğini. Bu karakteri hayırlı. İnsanda da sevmem. Aynı şekilde sebze veya şeyde de sevmem. İnsanda bir itirazım yok da sebze, meyve vesaire bunlarda. Ebru da içeriden şaşkın şaşkın bakıyor. Ben sinirlendim ben de. Tabii. Aniden böyle benim tansiyon hastasıyım ben. Tansiyon hastasıysa brokolilerle çıktı. Bileklerini ovayım ben senin. Bir geçer tansiyona iyi yemin geliyormuş. Ediyorum, hayatımın sonuna kadar tansiyon hastası olmayı ye tutarım. Yani. Lütfen. Brokoli yemekten seviyorsun. Yani ben biraz. Yani neyse canım, güzel şeyler. Ben de ona bakarsan lahana kokusuna bir son derece ya, Oktay'cığım, uzun uzun tez yazarım üzerine lahana kokusuyla ilgili. Kokusuna tadına bak, bir gram laf etmedim dikkat ettiysen. Sen o zaman brokoli değil, brokoli abartanlara şey yapıyorsun. İsyanım ortaya. Yoksa beğenen brokoli, alır, beğenmeyen. Brokoli ne su var? Yani bunu şey gibi düşün. Bak, mesela bir çocuk var. Ama, Oktay, bak, ben sana şöyle söyleyeyim. Bir çocuk var. Çocuk hakkında sana gelip birisi şöyle diyor. Özellikle annesi, babası ya da abisi, böyle daha büyüğünün gelip şey dedi. Çok akıllı Fahir abisi ama hiç çalışmıyor. Yani brokoli de öyle bir durumu yok bak, ki. Bak mesela şimdi böyle bir şey dendi. Hayır, evet. Yani mesela. Şimdi sen durup dururken mesela şey der misin? Zaten çok akıllıysa çalışması lazım. Çalışması lazım olduğu için demek ki çok akıllı değil. Ya canım çok akıllıydı. Çocuğa yönelik bir böyle bir nefretin olur mu? Hayır. Çocuğa yönelik olmaz. O lafı, o boş lafı eden adama yönelik bir nefretin olur. Bak verdiğim, şimdi senin örnek birebir örtüşmüyor Oktay'cığım. Senin demek istediğini anladım. Ama hadise tamamen biraz da yani nasıl diyeyim, şöyle söyleyeyim. %49 kabahat bu tüm brokoli derde. Brokoli Ürder'de, tüm brokoli üreticileri derneğinde. Bir taraftan da %49 buradaysa %51'i de brokolide. Ben günahın büyüğünü, daha doğrusu bileti, bu konudaki bileti brokoliye kestim. Kusura bakma, iade de alamıyoruz. Beni iyice yaşlı yaşlı konuşturup. Hayır, konuşman yaşlı, kafa hareketlerin yaşlı yaşlı. Nerene bakayım, ne yapayım ben bilemiyorum ki. 37 yaşında beni 75 yaşında konuşturuyorsunuz. Yani gel sen brokolinin günahını alma. Bırak sen brokolinin şeylerinden bahsetmeyelim. İmaj yani. Yanlışından bahsetmeyelim. Biz özendiğimiz yemeklerden bahsediyorduk. Onlardan yine bahsedelim. Kim var başka, kim? Bu arada zeytinyağlı kerevize bir tavsiye. Zeytinyağlı kereviz uzmanı. Ne kadar fazlaymış ya. Bir tavsiye daha geldi. Portakal suyu. Yaparken diyor portakal suyu bir miktar atarsanız üstüne şahlanır demiş Zeynep Hanım. Ama Zeynep Hanım da çok fazla göndermiş. Jamie Oliver seyrediyor. Ona da tavsiyem biraz daha kendi ustalarını. Hayır, sen de brokoliyi sevmezsin. Hayır, seviyorum. Jamie Oliver'ı sevmezsin. Seviyorum. Brokoliyi övenleri sevmezsin. Jamie Oliver'ı takdir ediyorum. Bak, Zeynep Hanım'ı sevmezsin. Zeynep Hanım'ı çok seviyorum. Başımın tacı, ne zaman isterse zeytinyağlı kereviz yaparım. Hiç önemli değil. Ama işte yani bu tip hareketler Jamie Oliver vari hareketler. Ama işte onu vermiş. Biraz onun kabuğundan rendeledi. Tamam, nereden duydun? Bir de o görmüştür eminim. Jamie Oliver o pis ellerini şey yapar. Portakalı da böyle çekirdekleri elinde kalsın diye eline sıkar. Öyle de yemek yapan bir adam yani. Onun yaptığı ne yemek yenir affedersin, ne mutfağına girilir, ne evine gidilir. Bu arada Ebru kitlendi şu anda. Jamie Oliver'a da cevap hakkı doğdu. Eğer sevgili Jamie bizi dinliyorsa 444-2406'dan bize ulaşabilir. Tabii ki Türkiye'nin alan kodu artı 90. Ankara'nın alan kodunu çevirmeyi unutmasın. Veya Jamie'nin bir arkadaşı dinliyorsa ona haber versin. Artı 90-312-444-2406. Böyle bir şey vardı. İlk şey özel televizyonların çıkmasıyla beraber. Gece saat 4'te bir adam hakkında konuşup ondan sonra eğer istiyorsa hatlarım. Hatlarımız açık, buyurun diye. Bu böyle bir şey var mı ya? Adam uyuyor. Sen onun hakkında konuşma yine de. O saatteki adam hakkında konuş. Uyuyana kimse dokunmaz. Uyuyan hakkında televizyon programı yapılmaması lazım. İşte yapılıyordu. Bir de birkaç isim beraber geçiyordu orada. Vallahi yani adam eğer uyuyorsa ötekinin hakkında konuşalım da o arasın bizi diye. Hayır, şimdi bir arkadaşı arasa falan, adam saat 4'te aldı telefon. Bir kalp krizi geçirse şey olsa vebali programcının boynuna. Tabii canım. Ben geçenlerde gördüm daha. Beni arkadaşlarım aradı. Şu kanalı ara diye, ben uyuyordum. Ne konuşuluyor diye. Böyle bir spor programını arayan bir şey oldu. Bir adam oldu. Teknik direktör mü? Futbolcu mu? Hatırlamıyorum ama. Sporcu dediğin adam doğru. Bak, güzel, kaliteli bir adammış. Sporcu dediğin erken yatarım, erken kalkarım. Ve diyen bir adam. Zinde başlarım diyen adamdır. Yani. Başka dinleyicilerimizden ne var? Ben kişilik analizlerini yapmaya devam edeceğim. Tamam. O zaman Zeynep Hanım'da mesela biraz böyle şey var ya, bir Avrupa'yı seviyor böyle yani, bir İngiliz özentisi, Victoria dönemi falan, onları çok seviyor. Evet. Yani ne bileyim, evi olsa mesela mutfağında o işte şey country tarzı bir şeyler olsun. Efendime söyleyeyim, minimalist hareketler böyle olmaz Zeynep Hanım. Biraz böyle şeylerinize sahip çıkınız. Meral Hanım elektronik posta göndermiş bize ve mantı demiş. Fahir Bey'den. İşte ne kadar güzel. Tebrik ediyorum. İşte tam bir tipik Anadolu kadını. Kim? Meral Hanım. Meral Hanım. Fahir Bey'den karakter analizi istiyorum diyerek ısrarla senin nedense senin içgüdülerine ve öngörülerine ve duru görülerine, daha da önemlisi. Güvenerek söylüyor. Güvenerek sormuş. Evet, buyurun, hayal kırıklığına uğrak. Meral Hanım'ın şöyle karakter. Tipik demeyeyim de yani yeri geldiğinde bir ana. Ana yani şeyini, çocuğuna sahip çıkıyor. Ailesini kol kanat germiş. Yani çocuğu olması şart değil. Şart değil ama ya. Olsa acayip kol kanat gerer. Evet, gider veli toplantısına gider. Çocuğunu alır. Anaç bir yapısı var diyebilir miyiz? Anaç yapısı var. Evet. Anaç yapısı var. Efendime söyleyeyim. Kocasını el üstünde tutuyor. Tabii evli olması şart evli değil. Evli olması şart değil. Yani. Evli olsaydı böyle yapardı. Evet. Efendime söyleyeyim. Ama bir taraftan da bu şeyleri ne derler, değerlerine sahip çıkmasının ötesinde de, yani nasıl söyleyeyim, Batı'nın iyi taraflarını alıyor, Doğu'nun da güzel altyapısıyla sentezleyerek. Doğu'nun da iyi taraflarını aslında. Çünkü fayda. Ben Meral Hanım için şunu söyleyebilirim. Meral Hanım mantı diyor ama ne mantısı söylememiş. Atıyorum sosyete mantısı. Ne yapmış? Batı'nın iyi taraflarını almış. Soralım hemen Twitter'dan yazmış. Sarımsaklı yoğurtla beraber. Ne mantısı olduğunu yazsın yani, bilgisayarımıza. Mantının her türlüsü. Haşlama mantı. Bu Çin mutfağında da var ya. Evet. Onların iki buharda mantı mesela. Buharda mantı. Şey. Son derece yavan bir şey ama güzel. Nasıl yavan? Çok güzel bir şey. Ben sırf onunla şey diye. Çok sağlıklı. Oktay, kızartma yok içinde. Hiç sağlıklı olmasından değil. Çok lezzetli bir şey. Buharda tamam. Mantı kadar güzel bir işte şey. Meral Hanım'da böyle bir yapı var. Yani Kayseri mantısı diye cevap geldi. Ve de Kayseri mantısı. Kayseri mantısı. Tuttuğunu koparan. Ben Meral Hanım'a şunu da söyleyeyim. Evet. Meral Hanım aslında zehir gibi. Cin gibi diyebilir miyiz? Hayır, cin gibi değil, zehir gibi. Zehir gibi de çalışmıyor diyebilir miyiz? Çalışsa yani, istese yani, öyle bir isteği yok şu anda. Ben onu anlıyorum. Evet. İsterse tuttuğunu böyle yani, mesela ağacı tuttu ya dalını. Böyle kökü çeke ormanı götürür yani. Öyle bir yapı. Kuvvetli diyorsunuz yani. Böyle bilekleri falan. Böyle kalın kalın bilekleri var Meral Hanım. Yok yani, kalın dediğim güçlü kuvvetli. Böyle ince zarif bilekler. Zaten sen orada kalın ya. Bilek derken bir metafor anlamı. Yani metafor. Kalın metafor bilek, tabii hayır. Ki tamamen. Yani. O incelik zarif bileklerden beklenmedik oranda bir güç. Aşırı güç gösterim yapıyor Meral Hanım. Niye böyle bir şey yapıyor onu ben bilmiyorum. Yani çok özür dilerim. Doğayla da barışık mı? Doğayla barışık. Doğa ana gibi yani. Ne dedim ben? Anaç yapısı kuvvetli. Anaç doğa yapısı. Yani. Evet. Doğa ana yani. Ana. Sen ana dedin, ben anaç dedim de. Yani evet. Öyle bir yapısı doğa var. Yani o yüzden ağacı sökülüp götürmez değil mi? Vermesini bildiği gibi almasını da biliyor. Mesela doğa ana da öyledir. Ama mesela yani bir ağacı söküp götürmez değil mi, onu bir düzeltelim. Yok. Çünkü ağacı, Meral Hanım'a şey olmuş. İster yani, şey dedim yani, burada metafor kullan. Ben genelde bütün şeylerinde metafor kullanırım. Metafor kullanır çünkü Fahir. Veya duruma göre mesela başka şeylerde kullanabilir. Hidrofor diyeceksen rahat rahat söyle Fahir. Strafor yani, diyecektim. Ha, söyle söyle. İçinde söyle. Kalmaz. Onu ben da hissettim, ben hissettim çünkü onu diyeceğini. Hissettim onu diyeceğini. O yüzden çünkü sonradan şey olur. İçinde kalırsa şey yapar. Rahatsızlık verir Fahir. Meral Hanım. Evet. İleride çok önemli mevkilere gelecek. Ha, bu demek değil ki yani Meral Hanım işte şey olamaz demiyorum. Olur da demiyorum. Ne? Şey atıyorum mesela işte Cumhurbaşkanı olamaz demiyorum. Devlet Başkanı olamaz demiyorum. Olur da demiyorum ama hani böyle bahsettiğim şey. Anladığım kadarıyla pek bir şey demiyorsunuz zaten. Hayır. Önemli mevki dediğim böyle illaki bir işte mevkiden bahsetmiyorum. Önemli evet. Mevki dediğim yaptığı işi layıkıyla yapan. Ne yaparsan yap iyisini yap derler ya Fahir. Işte, Meral Hanım da öyle. Meral Hanım o. O Meral Hanım o. Meral Hanım o. Meral Ana diyeceğiz ondan sonra ona. Meral Ana. Kaşlarını kaldırarak Meral Hanım dedikçe Fahir benim bir ikna olasım geliyor. Evet. Ve bana bir haller oldu yani bana bir bana sen şey tabii geliyor. Bir yoruldun Fahir. Yok. Yani nasıl karakter analizi yaparken bana. İnsan yorulur. O yüzden ben birazcık dinlendireyim seni müsaade edersen Bülent Ortaçgil'le. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Sevgili dinleyiciler, Bülent Ortaçgil'den Sensiz Olmaz'ı dinleyeceğiz. Sonra beraber ve solo sohbetler devam edecek. Sabah yalnız uyandım, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Tanıdık kokular yok, sensiz olmaz. Kahvaltım anlamsızdı, sensiz olmaz, sensiz olmaz. İlk sigaram bile tatsızdı, sensiz olmaz. Anlaşılan alışmışım, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Bir verdiysem iki almışım, sensiz olmaz. Aşk bir dengesizlik işi, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Dengeye dönüşen bir sevgi, sensiz olmaz. Yine kendi kendime sormadan duramadım, niye seni böyle istiyorum diye bulamadım. Yalnızlık zor, sokaklar çıkmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Hep tek düze, her şey dümdüz, sensiz olmaz. Anlamak çözmeye yetmez, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Biraz telaşlı, huzursuz, sensiz olmaz. Yine kendi kendime sormadan duramadım, niye seni böyle istiyorum diye bulamadım. Thank you. gece gelmiş yatağım boş. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Sen uzaktasın, ben uzanmış. Sensiz olmaz. Anlamak çözmeye yetmez. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Zaman geçmez, sabah gelmez. Sensiz olmaz. Yine kendi kendime sormadan duramadım. Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Sensiz olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Sensiz olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. 19.38 beraber ve solo sohbetler 12 Ocak Salı akşamında devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hafta içi her akşam olduğu gibi saat 20'ye kadar sizlerleyiz ve bu akşam da artık suçumuzu kabul ede ede gözümüzün içine baka baka birbirimizi Fahir'le yemek konuşuyoruz. Utanmadan, sıkılmadan, hep böyle bir şekilde kontrolümüz dışına konu yemeğe geliyordu ya. Bu sefer kontrollü olarak yemeğe getirdik konuyu. Bilinçli ve sizlere de sorduk. Yani. Evet, sizlere de sorduk. Müptelası olduğunuz yemek hangisi hayatımın sonuna kadar? Bir tek ben bunu yesem sıkılmam, götürürüm, yerim, hayatımı devam ettiririm dediğiniz yemek hangisi diye sorduk ve sizlerin cevaplarını alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz programımızın sonuna kadar. Bize ulaşabileceğiniz yollar belli. Beraber ve solo sohbetler@gmail.com, beraber ve solo Twitter'daki adresimiz ve 444-2406'da telefon numaramız diyelim. Ve şimdi dinleyicilerimizden bu yönde bize iletiler geldikçe aktarmaya devam edelim. Üzerine konuşuruz dinleyicilerimizin fikirleri üzerine ama ben bir de şey konusunu açmak istiyordum ama birazcık vaktimiz daraldı. Misafirlik kurumu üzerine böyle bir misafir olma, ev sahibi olma. Misafir ol gel bana, İkram. Börekler açarım sana diye çok güzel yöresel türkülerimiz var bu konuyla ilgili olarak. Yok, ben o tarafa bakayım dedim. Evet, ne tarafa baktığını şey dedim, ben de seni takip ediyorum çünkü. Yok, beni takip etme çünkü birbirimizi bazen takip edemeyebiliyoruz. Evet, ben televizyon programlarında böyle kamera takibine çok önem veririm. Evet. Özellikle ehemmiyet gösteririm. Aynı şekilde de bu radyo programlarında da partnerimin gözleri benim için adeta birer kameradır. Onun gözünden muhakkak bir elektrik, bir ışık, efendime söyleyeyim bir... ne derler ona, siz nasıl, sinerjiyi almak zorundayım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Misafirlik kurumu üzerine benim bir iki sorum olacak size. Sizin aslında bu konuda gündeme... senin cevap verecek adam sensin Oktay. Yani evinde yani normalde bir insanın işte yılda ağırlayacağı misafir sayısı bellidir. Herkese bir kota veriliyorsa evet. Senin yüzünden pek çok aile, pek çok insan, yani ilçe büyüklüğündeki alanlardan, şeylerden bahsediyorum, kalabalıklardan bahsediyorum. Hani ilçe dediğimde atıyorum mesela Çankaya ilçesi gibi bir ilçeden bahsediyorum. Misafirsiz kalıyor. Bu kadar misafiri ağırlamayı nasıl beceriyorsunuz ve neye bağlıyorsunuz? Ya çok memnun ediyorsunuz misafirlerinizi ya da insanları çok rahat bırakıyorsunuz. Herkes kendi evi gibi rahat rahat kullanıyor. Şimdi bizim evin evet öyle bir özelliği var. Ben buradan dinleyicilerimize de söyleyeyim, hani şehir dışındadırlar, şehir içindedirler, Ankara'da işleri vardır, şehirden şehir dışındalarsa, şehir içindelerse atıyorum bir gün işte Ayrancı bölgesindedirler de evleri bayağı uzaktır, Çayyolu tarafındadır, gecenin bir vakti olmuştur. Gidememişlerdir. Falandı. Ama şimdi taksiyle gitsek o kadar para tutar. Gerçi şimdi gündüz gece tarifesi aynı oldu ama öyle düşünürlerse tak bir telefon Oktay Demirci 24 saat hizmetinizde. Ben açık numaranı da programın sonunda vereceğim telefon numarasını. Açık adresimle beraber açık adresimle beraber. Çünkü vereceğim. Açık numara çok bir şey ifade etmiyor bir yandan açık adres daha güzel. Bir de hep özenmişimdir Barış Manço'nun adresi gibi bir adresim oldu olmasına. Oktay yani. Demirci yukarı Ayrancı. Yukarı Ayrancı işte 06-531 işte Ankara falan diye böyle bir şey olmasına çok özenmişimdir. Posta o yüzden koduna gösterdiğin imtina özen beni hakikaten son derece çok teşekkür ederim. Etti. Çok teşekkür ederim. Şimdi ilk başta sorduğun soruya şöyle bir yaklaşımda bulacağım. Biz gerçekten çok seviyoruz. Kapımız sevdiğimiz insanlara hep açık oluyor. O yüzden de yani neye göre belirliyorsunuz sevdiğiniz insanları? O böyle bir elektrik oluyor zaten Fahir. Yani, sinerji diyorsun. Tabii yani sinerji demek istemiyorum da dedin insan ama. Anlıyor. Yani biz hissettiriyor muyuz bilmiyorum ama zaten ben böyle çok duygularını gizleyen bir adam olamadığım için yani böyle hissettiriyorum galiba. Hani burada kal işte ne gidiyorsun gecenin bu saatinde dediğim zaman çok net belli ediyorum. Veya ben bile kaldım burada, sizde. Burada kalsak mesela bazen böyle yarım ağızla söylüyorum. Burada kalsak burada deyince herhalde anlaşılıyor burada kal demek istemediğim. Ya da öyle adama da demiyoruz ama böyle bir ne yapıyorsunuz özellikle yani atıyorum. Aslında yani. Şöyle söyleyeyim. Yerlisi geliyor yabancısı geliyor Oktay. Yerlisi ise yani yabancısıyla bütün misafirler bizimdir Fahir. Yerli yabancı. Yemin ediyorum ileride yapman gereken işi biliyorum ben senin. Butik otel işletmecisi. Hakikaten o kitaplara geçecek düzeyde bir butik otelin olacağını. Çok teşekkür ederim. Yani, hakikaten bu ciddi söylüyorum. Şey. Artık bizim konuğumuzsunuz prensibiyle yola çıkıyorsun. Çıkmakla da kalmıyorsun. Sonuna kadar götürüyorsun. Helal olsun. Aslında şöyle bir şey var. Ne tamam yani çok ellerine ceplerine harçlık mı koyuyorsun? Çok gelen giden oluyor ama bunun yani ne gibi bir sebebi var? Sen sorunca şimdi bak bunu ilk defa düşündüm. Hiçbir şey yapmıyoruz. Yani kahve yapılacaksa bile mesela işte o gelen kişi işte ben bir kahve alıyorum isteyen diye böyle mutfağa kendi bana da bir tane çay şey bana, o şeyin içinde bu çaylardan var ondan bir tane bir tek ben içeceksen falan diye böyle yerini de biliyor herkes. Çalıştırıyoruz her diyorsun. Yani. Tabii öyle bir şey. Hiçbir şey vaat etmiyoruz. Bir kere ilk başta o. Ama iyi bir ev sahibinin yapması gereken şey bu mudur? Bundan çok emin değilim işte. Hmm. Çünkü mesela ben çocukken hatırlıyorum. Akşam sohbetleri tamam o konuda bir şey olmuyor da ne bileyim sabahleyin kalktığınız zaman bir hafta sonu misafiriniz geldi. Bir pazar kahvaltı. Sabahı kalkıldı. Tabii ki kahvaltıdır. En önemli şeydir. En önemli şey kahvaltıdır. Ne? Şey mi tutuyorsun bunları bal kaymak hani o da hayır işte onu ben yapmıyorum onu söylüyorum yani bir doğal bir iş bölümü oluyor mesela işte birisi gidiyor alışveriş yapıyor alışverişi gittikten sonra üzerinden yükü attığı için anladığım kadarıyla mesela bilgisayarın başına geçiyor veya gazeteyi açıyor okumaya başlıyor televizyonu açıyor işte bir şey dinliyor falan böyle duruyor kitap okuyor. Lüks bir eviniz var tabii, anladığım çok, kadarıyla pek çok aktiviteye imkan tanıyorum. Tabii kimisi dönme dolaba biniyor mesela evde kimisi işte şey yapıyor kimisi işte artık fikrine göre, meşrebine göre bir takım hareketlerde bulunabiliyor. Orası ayrı. Ama böyle bir doğal bir iş bölümü oluyor. O yüzden de ki misafir gibi hissetmiyor olabilir o senin gördüğün insanlar bizim evimizde. Onlar seni misafir gerçi olarak Danimarka'dan görüyor olabilir. Gelen adam nasıl Danimarka'dan gelen adam bizim evimizde misafir gibi hissetmeyecek onu da Danimarka'dan bilmiyorum ama. Zaten bir Hazan hanımefendi geldi diye biliyorum adam. İşte yani o hanımefendi. Büyük ihtimalle. Ama adam gibi bir hanımefendiydi maşallah eline boyuna maşallah. Bazı bölgelerde kadın adam dendiği de oldu ona. Yani hakikaten böyle hani başka bölgelerde olsa pehlivan gibi şeysi var yani benden iri bir hanımefendiydi. Yani iri evet, dediğim öyle. Kemikleri falan ben az önce bilmiyorum Meral Hanım'a mı dedim yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Hani onun metaforunda ben ince bilekli ama böyle hani kalın bilekliymişçesine kuvvetli. Bir metaforunu kullanmıştım. O Danimarkalı hanımefendi için rahatlıkla kalın bilekli maşallah enine boyuna böyle vurduğu yerden ses getirecek, tuttuğunu koparacak öyle bir yapısı vardı. Herhalde İskandinav ırkı böyle oluyor diye bizi kandırsalar da. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle ama söylediğin şey öyle yani o taraf öyle bir annesi geldi onu almaya. Bir annesi mi geldi? Annesi geldi. O da hatta o gerçi bizde kalmamıştı ama annesini bir görseydin Fahir. Yani bir içim su ne? Şu anda hayır o kendisinin 2-2,5 katı kadar. Öyle düşün. O demin tarif ettiğin insanın. Ciddi olamazsın. Evet gerçekten iki rahat vardı 2 kat. Şu anda tabii cevap hakkı doğdu. O yüzden Sara'nın annesi eğer bizi dinliyorsa arayabilir. 444-2406. Sen sizin apartmanda diye girmemiş. Girememiş kadıncağız. Evet, dışarıdan. Sara aşağı gel. Dışarıdan gel. Şey, dördüncü katta bizim ev biliyorsun. Arkadan otoparktan. Cam tıklandı. Adımını attı içeride zaten. Öyle düşün. O kadar büyük. Öyle bir durum var. Ama yani bizim o şey gerçekten misafir olarak hissetmiyor olabilir oradaki insanlar. Hı. Kendilerine. Ama ben mesela çocukken aslında oradan geldi. Çocukken gitmeyi sevdiğim bir takım evler vardı. Hı. Uyuduğun evler mi? Yo, hiç uyumazdım. İçip uyuduğun evler mi? Yeme içme konusu doğru. O evet, yeme içme konusunda güzel ikram olunca daha çok hoşuma giderdi. Ama onun dışında böyle biraz daha ilgili olan işte ne bileyim çocuğu olup olmamasına da bağlı değildi aslında. Mesela bir benim en sevdiğim misafirliğe gitmeyi sevdiğim yerlerden bir tane bir çiftin çocuğu yoktu. Çocukları olmuyordu. Aa, onlar daha şey olurlar. Daha başarılılar. Daha mı ilgili çocuk oluyorlar? Ağırlama belki konusunda de ondandı. Yani ama bir yandan da işte benim yaşımda bir çocukları olan bir aileye de gitmeyi aynı şekilde çok severdim. Cuma ve cumartesiye özellikle denk getirmeye çalışırdım. Annemler o zaman gitsin de ben de gideyim beraber diye. Yani öyle bir şey var. Çocuğu eğer tavlayabiliyorsan misafirlikte zaten o kapı şey oluyor aile içinde. Çünkü düşün bir aile şimdi Ege olsaydı daha iyi ifade ederdi ama Ali'nin daha kolay vakit geçirebileceği yani Ege'nin melek yavrusunun daha kolay vakit geçirebileceği bir yere gitmeyi daha çok arzu eder bir rahat baba olarak çünkü. Ege. E tabi rahat gerek eder. Gerek kafaca gerekse bedenen rahatlığı doyalıyor yaşamak ister. Çocuk doğru oyalanacak. İşte bir şekilde evin diğer çocuğuyla mı oyalanacak? Mesela işte artık o evin televizyon mesela bizim dönemimizdeki en büyük şanslardan bir tanesi video. Video diye bir şey vardı ve her evde yoktu. Doğru. Yani videosu olan eve gitmek için gerçekten biz ablamla hatırlıyorum biz can atardık. Gidelim de bir şey izleyelim. Can gidelim atar de ağzımızın. Can atar. Keyfiyle ağzımızın ne denir ona? Ağzımızın tadıyla. Ağzımızın tadıyla. Ağzımızın tadıyla bir şey filmi seyredelim. Video seyredelim. Bruce Lee filmi veya Sylvester Stallone filmi diye böyle bir takım şeyleri böyle heyecanla yaptığımızı ben hatırlıyorum da şu anda öyle çocukların bir şeyi yok. Şuraya gidelim de ben şunu yapayım, şöyle yapayım diye böyle bir misafirlik biz, anlayışı yok yani. Biz çok ben yani kendi adıma konuşayım. Bizim ailede yapı itibariyle şöyle bir anlayış nasıl hasıl oldu bilmiyorum. Bir şey ikram edildiği zaman teşekkür ederim istemem denir diye bir şey üretmişler zamanında. Aile büyükleri kim üretti bilmiyorum da. Gittiğimiz yerde böyle önümüze 50 tane şey söylerler. İşte meyve yer misin Fahir? Teşekkür ederim istemem. Ama yani ben orada o meyveyi yemek istiyorum. Ondan sonra ne bileyim o zaman sana kuru yemiş koyayım. Teşekkür ederim istemem. Artık böyle hani nefsinle mücadelede tam yenildiğin noktada zaten yandan böyle kaşlar gözler belermeye başlar ya annen ya baban o tarafından. O zaman sen çocuk olarak çok özür dilerim araya giriyorum ama çocuk olarak istersen Fahir sen arka odaya geç. Bizimkilerle oturursunuz falan dendiği an daha rahat ediyorsun tabii değil mi? Canım, büyüklerden... Çok rahat ediyorduk hiç olmazsa orada şey yapıyorduk. Çünkü ne zaman nefsine yenik düşüp bir şeyler alırsan bittin yani bittiğin nokta orasıdır. Çünkü eve geldiğin zaman şeydi tekrar bütün ders tekrar başladı. Birisi bir şey ikram ettiği zaman teşekkür ederim istemem denir. Ama istiyorum. Ne olursa olsun kural bu muydu? Kural buydu canım kat'i suretle. Enteresan bir kuralmış. Zeytinyağlı enginar verelim Fahir. Teşekkür ederim istemem. Ben kaç tane zeytinyağlı enginar çevirdim çocukluğumda biliyor musun? Ki bir çocuğun zeytinyağlı enginar geri çevirmesi ve reddetmesi çok zor. Uğursuzluk getirir denir ya o eve. Yani o yüzden biz çok şeyini alamadık. Ne derler ona? Misafirlik nedir bilmedik. Biz çünkü sürekli nefis mücadelesi verdiğimiz için kendimizle öyle bir şey içerisinde bulamadık. Ama şurayı severdim, burayı severdim diye. Yani sonuçta ne olursa olsun bize ikram edilen ne kadar kalite olursa olsun ya da ne kadar sıradan bir şey olursa olsun sabit bir kalıp içerisinde olduğumuz için maalesef randımanlı bir şekilde kullanamadık mesela çocukluğumuzu. Mesela hatırlıyorum benim öyle bir sıkıntım yoktu ama benim bazen beklentilerim karşılanmazdı. O zaman hayal kırıklığına uğrardım. Yani mesela bir sabit gittiğimiz bir aile vardı. Sabit abi mi? Sabit abiler. Sabit abi! Sabit abiler vardı. Sabit o aileye gittiğimiz zaman değişmez menü haşhaşlı çörek. Mesela ve biz gidildiğimiz anda yapılmaya başlanır. Ha, artık nasıl bir böyle tabii pastane haşhaşlı şöyle. Hayır değil. Canım yok değil, ev yapımı. Nasıl bir organizasyon maşallah, yeteneği varsa ailelerle görüşüyorum. İşte ben mesela oraya gitmenin gerçekten gidip saatlerce oturalım, hatta kalalım. Sabah da haşhaşlı çörekten yiyelim, ondan sonra evimize dönelim isterdim. Onun ama için işte tahin de konuyor değil mi? Yani zaten haşhaşlı denen şey biraz o. O haşhaş şey dediği oluyor. Zaten seni tahin. Evet, tahin oluyor aslında. Tüm tahin, tüm tahin üreticileri derneği. Öyle bir şey. Yani ikram da çok önemli. Bir çocuğu tavlamak için gerçekten misafir olarak gelmiş olan bir ailenin bir işte melek yavrusunu mutlu etmek istiyorsa bir ev sahibi gerçekten ilk başta boğazından kısmayacak, yiyecek içecek ikramı yapacak. Bir de mesela o çöreği yapan, işte tahinli çöreği yapan aile beni o sürece ortak ederdi. Tahinli çöreği yapılmasına. Mesela işte git şu peçetelere dağıt Oktay. Ben böyle içeriye sanki bir tahin çöreğin tahinini ben yaptım, susamları ezdim falan diye o havayla peçeteleri dağıttırdım, şeyleri dağıttırdım. Ondan oraya gitmeyi çok severdim. Mesela bu misafirlik bambaşka bir şey de. Şimdi bu yarın devam ederiz olmazsa bu misafirlik belki de bambaşka bir konusuna. Bu, yani aslında haddi zaten de başlı başına bir konu. Yani bunu böyle zaten yavaş yavaş sonuna geldik. Uzun uzun konuşmamız lazım. Doğru söylüyorsun. Sığdıracağımız bir konu değil. Bunun üzerine edilecek bayağı laf var. Yani bizim de edeceğimiz laflar var. Artı dinleyicilerimizin de bu konuda söyleyeceği bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Yarın devam ederiz aslında. Devam ederiz bugün ona. Ege ile ben daha doğrusu ben Ege ile seni aynı anda yakalayabilseydim güzel bir sürprizim vardı. Onu yarın ertelemek zorundayım. İddialı bir olay yaşayacağız yarın stüdyomuzda. Sevgili dinleyicilerimize buradan duyurayım. Muştuluyoruz. Saat 18.40'tan itibaren diyeyim. 18.40'tan sonra gündeme gelecek. Bir de saat vereyim ama programımızın başında da bu konudan belki aman bahsederiz. Oktay verme verme. Yarın beraber ve solo sohbetleri sevgili dinleyiciler kaçırmayın. Çünkü hiç bilmediğimiz, hiç tahmin etmediğimiz, belki bugüne kadar hiçbir yayınımızda, birçok kez yayında duymuş olabilirsiniz bizi. Yönleri masaya yatıracağız. Stüdyomuzda bunlar konuşulacak. Ve ne Ege'nin ne Fahir'in haberi var bu olaydan. Tamamen benim işgüzarlığım sonucunda ortaya çıkacak yarın. O yüzden bunu da müjdeleyeyim ki dinleyicilerimiz işlerini güçlerini ona göre ayarlasınlar. Herkes işini gücünü. Siz de Fahir Bey. Yarın ne yapın ne edin? Burada olun. Çünkü ben bir bugüne hazırlandım. Bir stüdyoda olunacak Oktay. Bugüne hazırlandım. Artık bunun kaçarı yok. Hiç. Bugün bir şey yok. Bir kere daha hatırlatmış olayım yarının önemli bir gün olduğunu ve şöyle bir toparlayalım istersen gerek Twitter'dan gelen mesajları gerek elektronik postalarımızı. Mesela ne demiş Hasan Bey? Yemek olarak kabul edilebilir mi bilmiyorum ama hayatımın sonuna kadar ıspanaklı börek ve bir içecekle idare edebilirim demiş. Ayran tipi bir içecek mi ister yoksa kendisi gazlı meşrubat türü mü? Dikkat ederseniz marka vermemeye o kadar ehemmiyet gösteriyorum. Gerçekten çok hassas bir insansınız bir yandan. Bir yandan da ben Hasan Bey'e bunu sormak istemiyorum sanki şey gibi. Ne alırdınız efendim? Ayran. Gazlı bir içecek. Ben ıspanaklı börek yerine şey tavsiye ederim Hasan Bey'e. Ispanaklı gözleme. Veya dünyanın en daha yavan yiyeceklerinden bir tanesi var. Biraz daha kendini zorlarsa ısırganlı börek bile, ısırganlı gözleme bile yiyebilir. Isırgan otlu. Isırgan otlu gözleme. Of Oktay yani nasıl diyeyim? Isırgan otlu gözleme ile ıspanaklı gözlemenin pek bir farkı yok zaten herhalde. Çok küçük. Yani şöyle söyleyeyim. Nüans farkı. Hangisi daha nüansı güzel? Öyle olumlu tarafını sende sorayım. Hangisi daha güzel? Valla. Çok küçük bir büyük ihtimalle bir güzellik farkı var ama. Bir olsun yine de sorayım. Ama yani bunu birisine biraz daha pozitif yaklaşacak hangisi olursam. Ispanaklı. Isırgan otlu daha çekilmez. Isırgan otlu yani tanımlanabilir bir şey değil. Yani onun şeysi yok. Nasıl diyeyim? Muadili yok. Dolayısıyla ben ifade etmekte zorlanıyorum ama tabii ki yine de saygımız her zaman var. Afiyet bal şeker olsun Hasan Bey'e de. Hasan ama Bey'in tercihi bu yönde. Ben demiş bunu uzun bir süre idare Hasan edebilirim. Hasan Bey'in yapısını da söyleyeyim. Ben kaş yapayım derken göz çıkaranlar vardır ya. Hani bir değişiklik. Hem böyle yöresel şeyleri de barındırayım. Hem hani iddialı değilim mi vermeye getiriyor aslında Hasan Bey ama özün de çok iddialı. Ispanaklı börek dersin aslında çok iddialı bir yiyecek değildir değil mi? Zaten öyle içecek de mesela içecek konusunda da çok seçici değil gibi görünüyor. Yani ıspanaklı börek ve bir içecek de çok uzun süre yani idare edilir. Her şeyi akışına bırakmayı seven bir yapısı var. Ama aslında yani gizli bir iddia var değil mi o böreğin ya, altında? Börekte iddia var. Yani o böreğin içi aslında ıspanak değil. İddia faiz. Yani öyle bir şey var. Bu arada Melda Hanım çok zor bir soru ama net cevap veriyorum. Simit ve ezine peyniri. ha? Demiş. Hayatımın Melda sonuna Hanım. Kadar yerim. Gerçekten Melda Hanım da takdir edilmeye hatta takdire şayan, yani takdir etmek ne haddimizde, bizim öyle bir şeyimiz yok ama gerçekten. Hayır, tercihini benimsersin Fahir, o yüzden. Ama şöyle bir sıkıntı sürekli olarak önemlidir. Yaşar Melda Hanım, yani o dişindeki susamlarla bir insan nereye kadar ömrünü sürdürebilir? Ben hani tokluk vesaireden bahsetmiyorum, hani yan etki olarak sadece göstereceği tek ezine şey. Ezine peyniriyle alır o dişindeki susamları. Almaz Oktay. Vele efendim. Nereye kadar? Bir gün, iki gün. Ayrıca diş macunu kısıtlamamız yok. Diş fırçası, diş macunu veriyoruz. Diş macunu, tuvalet kağıdı, peçete, bunlar hep veriyor. Bunlar saf malzemesi Fahir. O rahat rahat. Onlara bir diyeceğim yok ama dediğim gibi Melda Hanım sürekli olarak bu, yani şöyle dolaşan bir kadın düşün. Dişlerinin arasından sürekli hava çekip o susamları temizlemeye çalışmak Melda Hanım'ın hayatındaki akışı bambaşka noktalara kaydıracaktır. O yüzden Melda Hanım'ın da tercihi yani budur. Tabii ki tercihi, iddialı bir tercih yine. Bunu bir yere kayıt olarak, yani düşmesi bile gerçekten Melda Hanım'ın bir şey, bir olgunluk göstergesi, bir cesaret. Cesaret, evet, cesaret. Yani olgunluktan ziyade cesaret diyelim. Bir yere kayıt altında. Şu anda Melda Hanım'ın tercihi kayıt altında. Yani yarın bir gün böyle bir o mütevaziliğin durum olursa, altında aslında şey var. Onda da mı? Tabii, o mütevazilik aslında yapmış Melda Hanım. Öyle yani, mütevazi gözükmek istiyor ama. Vay be, herkes için aynı tespitte bulunduğunuzu fark ettim. Yok, Hasan Bey de çünkü aynı şeyi söylüyordu. Yok demedim gibi. Hasan Bey hani iddialı gözükmüyor. Mütevazi demedim. Hani yemek olarak iddialı değil ama esasında bir iddia var ortada. Mütevazilik işte de. Melda Hanım için. Bu Melda Hanım da yapı olarak böyle bir mütevazilik var. Yani aslında hani mütevazi gibi gözükmeye çalışan, iddialı diye bir şey söylemiyorum. O mütevaziliği yapısının şeyleri var. Yan etkilerini karşılamaya henüz bünyesi hazır değil. He. Yani şimdi anladım. Şey diye yapıyor yani, tamam ama hani böyle her yerde mütevazi olursun ve bunun sonucunda da ceremesini çekersin ya, Geronimo. Dolayısıyla böyle bir sıkıntıyla karşılaşacaktır. Bence biraz daha kendini göstermesi lazım. Değerinin farkında değil Melda Hanım. Gerçekten üstün yorumlarınız hayatımızı etkilemeye devam ediyor Fahir Bey. Edeceğe de benzer. Daha da edeceğe benzer. Onu da söyleyelim. Bu arada Sevilay Hanım, gerçekten aşure konusundaki söyledikleriniz nedeniyle, sayesinde demek istiyor galiba, hayatımın sonuna kadar aşure yiyebilirim gibi görünüyor. Aynı zamanda sorduğumuz soruya da cevap vermiş olmuş Sevilay Hanım ve yurt dışında yaşadığını da hatırlatarak bize biraz anladığım kadarıyla sistemde de bulunuyor. Nereden bulacağım ben şimdi aşureyi, o kadar aşureden bahsettiğim nerede yaşıyor bilmiyorum ama yani atıyorum mesela İsviçre'de gitsin, güzel yarmasını alsın, efendim söyleyeyim kayısı gurusunu, efendime söyleyeyim nohudunu alsın, kuru fasulyesini alsın güzelce, efendime söyleyeyim içine ceviz içini alsın güzelce, nar tanelisini üstüne. Kendisi mi yapsın yani? Ve orada da nar tanesini, narları taneyle satıyorlar biliyorsun. Avrupa'da resmen falan. Narı yarısını satıyorlar Fahir. İzinlik Oktay. Resmen. Diyelim ve Suat Bey'e de yazdıkları için teşekkür ederim. Biz üzerimize alalım. Ankara Radyosu adına da teşekkür ederim. Güzel şeyler yazmış çünkü elektronik postasında. Ve ben size programımızın sonunda teşekkür edeyim Fahir Bey. Estağfurullah. Bugün bir mukabele ben teşekkürlerimi teşekkür etmeyi bir kendime borç bilirim. Üstün ve naif yorumlarınızla programımızı aldınız götürdünüz. Estağfurullah. Adeta. Yarın tekrar bekliyorum sizi. Çünkü dediğim gibi yarın ama sevgili dinleyiciler, söz vermeyin bir diyorsunuz. Kere daha hatırlatayım, yarın önemli bir gün, beraber ve solo sohbetler için Ege Kayacan, Fahir Önç ve Oktay Demirci için bazı şeyler masaya yatırılacak ve uzun süre konuşulacak ve herkes birbirini daha yakından tanıyacak gibi geliyor çünkü hiç bilmediğimiz yönlerimiz ortaya çıkacak. Fahir, çok iddialıyım bu konuda. Önemli bir gün yarın aman beraber ve solo sohbetleri kaçırmayın diyelim ve artık veda zamanı diyerek, evet, Salı akşamını noktalayalım. O zaman yarın tekrar birlikte buluncaya dek hoşça kalın. O zaman veda şarkımız da yarın saat 18'de yeniden bir araya geleceğiz. Ama bugün size neyle veda edelim? Sibel Can'la veda edelim sevgili dinleyiciler. Sibel Can Limoni Ankara Radyosu'nda. Yarın tekrar burada olacağız biz. Yarına dek hoşça kalın.